NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Twee vrouwelijke rechters stellen de staat aansprakelijk voor het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen bij de rechterlijke macht. Ze eisen samen met een belangenorganisatie dat de loonkloof wordt gedicht. Anders stappen ze naar het College voor de Rechten van de Mens. Bij de rechterlijke macht is het verschil in loon tussen mannen en vrouwen gemiddeld 8%. Zometeen rond 11:15 begint in de Tweede Kamer het eerste debat met het nieuwe kabinet. Premier Schoof begint met het afleggen van de regeringsverklaring. Daarna komt de Kamer aan het woord. Morgen volgen dan de antwoorden van het nieuwe kabinet. De Australische politie zoekt naar een jongen van 12 die vermoedelijk is meegenomen door een krokodil. De jongen werd voor het laatst gezien bij een beekje in een dorp in het Noordelijk Territorium van Australië. In dat gebied leven meer dan 100.000 krokodillen. Agenten vrezen voor het leven van de jongen. En gemiddeld 6,1 miljoen mensen hebben gisteravond het Nederlands elftal op tv zien winnen van Roemenië. Online keken er nog eens 637.000 mensen naar de achtste finale. Daarmee is het tot nu toe de best bekeken wedstrijd van Oranje op dit EK voetbal. Zaterdag is de kwartfinale tegen Turkije. Het weer vanuit het westen trekt er regen het land binnen. In de loop van de middag steeds vaker droog, af en toe zon. Het blijft koel voor de tijd van het jaar, een graad of 16. ANWB Verkeersinformatie. Het is nog vrij druk, 100 kilometer file en is er ook het een en ander aan de hand. Bijvoorbeeld op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij Eindhoven. Kost je ook ongeveer 20 minuten. Alle rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk ruim 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Daar zijn nog twee rijstroken dicht. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen knooppunt Velzen en Haarlem 10 minuten vertraging, ook door een aanrijding. En op de A50 nog de meeste vertraging van Apeldoorn naar Arnhem tussen Apeldoorn en Loenen, namelijk 3 kwartier. De politie is daar bezig met onderzoek na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt beter omrijden via Barneveld en Ede over de A1 en de A30. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is René Cuperen, schrijver van De Atlas van Afgehaakt Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Het nieuwe, veel bediscussieerde, mogen we zeggen, kabinet heeft de trossen losgegooid. En terwijl het schip naar zee koerst, wil jij met open blik kijken naar de eventuele kansen die de ploeg van Schoof biedt voor Nederland. Ja. Voor het Mediaforum alvast hier, Arjen Fortuyn, NRC-ombudsman. Morgen ook, Arjen. Goedemorgen. En daarin gaat het onder andere over de nieuwe premier. Ik mag naar de finale als Nederland de finale haalt. Dus dat zou ik ontzettend leuk vinden. Ja, ze mochten gisteren presenteren aan de Nederlandse pers. De ploeg, inclusief dus Schoof. Hij kan vanaf vandaag echt aan de bak en gaat het over de inhoud, ook in de media. Maar we beginnen in Stand.nl met de toenemende zorgen van de Amerikaanse democraten over hun broze en bejaarde kandidaat. Daarom is de stelling: het is beter voor iedereen als Biden ermee stopt. Deel uw ervaring. 0800-1101. Zorgen in de Amerikaanse Democratische Partij over Joe Biden. Yes, I'm sorry. It was a bad, bad, bad night. That doesn't change who Trump is. 3/4 van de Amerikaanse kiezers denkt dat de Democraten meer kans maken om in het Witte Huis te blijven als Biden wordt vervangen in de race om het presidentschap. Dealing with everything we have to do with. I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. He really struggled. And now some are wondering if he should step aside. Joe, misschien is het toch verstandiger. Ga met pensioen. Ja. Spraakmaker René Cuperen, specialist ook op het gebied van internationale politiek, verbonden aan Klingendaal. Toen je de stelling hoorde, riep je meteen: maar de vraag is, hoe gaan we Trump verslaan? Ja, dat is echt wat op het spel staat. Er zit iets heel tragisch bij Biden. Hè? Die offert zijn eigen leven op eigenlijk om Trump uit het Witte Huis te houden. Hè? Tot zijn dood. En voor mij, uiteraard, is het totaal dysfunctioneert totaal. Dus ik heb enorm medelijden met die man. De grote vraag is: wie kun je daarvoor in de plaats stellen en die tegelijkertijd van Trump gaat winnen? Dat is heel onzeker nog als je kijkt naar alle peilingen in Amerika. En waar baseer jij het op dat hij dysfunctioneert? Want hij, nou, dat optreden hebben we natuurlijk gezien in dat debat. Dat was abominabel. Maar functioneert hij ook niet, Biden? Er zijn zoveel filmpjes waarin hij soortgelijk gedrag laat zien. En je hoort heel veel stemmen vanuit het Witte Huis en vanuit die Democratische Partij dat hij eigenlijk ook intern heel slecht functioneert. functioneert. Alleen eigenlijk maar van je dat teleprompter functioneren kan. Hè, teksten kan voordragen, maar improviserend eigenlijk heel weinig meer voor elkaar krijgt. Dat is retorisch, maar qua beleid en zo, hoe doet hij dat? Nee, maar dus ik denk dat hij heel dat hij dementie heeft in een vergaande staat. Zeggen sommige psychiaters. Echt? Ja. Dat wordt wel zo geanalyseerd. Kun je dat zomaar zeggen zonder dat je iemand hebt onderzocht? Ja. Als goede psychiater doe je dat nooit, maar... Heb je wel gezien de afgelopen weken. Mensen die dat beoordelen, psychiaters, geriaters, die zeggen, nou, we zien hier toch wel verschijnselen voorbij komen. Die duiden op dementie. Ja, en ik heb het al voorbij zien komen, maar daarbij dacht ik ook, ik weet niet of je dat zomaar kan zeggen zonder dat je iemand hebt onderzocht. Ik heb geen verstand van, maar dat ziet er wel. Het ziet er niet fris uit, moet ik eerlijk zijn. En sowieso moet je afvragen of mensen van deze leeftijd nog wel dit soort hele zware klussen moeten doen. Hè? Even, je moet topfit zijn, al die reizen maken. De oorlog in Gaza moet je managen, Oekraïne. Ja. Daar wil je echt hele fitte mensen hebben. Ja. En geen mensen die niet zo fit meer zijn. Waarbij dat zelfs betwijfeld wordt of die het nog maar kan. Ja, maar als jij zegt, de vraag is eigenlijk hoe gaan we Trump verslaan? We horen net Marieke de Vries nog eventjes in het staartje van het NOS-journaal zeggen. Harris pelt nu beter ten opzichte van Trump dan Biden. Ja, maar gaat niet winnen. Doet het relatief beter dan Biden, maar staat niet in de peilingen voorbij Trump. Nee, dus niemand staat voorbij Trump. Nee, die staat op 49% dus en Biden, op Harris op 45%. Dus het wordt een enorme gok. Hè? Ben je niet te laat om een nieuw iemand daar neer te zetten? Hè? Dan moet het worden één keer. Het kan een shock-effect zijn. Dat iedereen, niemand houdt ook van Trump in Amerika, volgens mij. Heel weinig mensen. Ik was een tijdje geleden in New York en daar bleek dat ook wel. Maar het is een grote gok om hem nu nog te vervangen. En dan moet je zeker weten dat je Trump verslaat. Ja. Maar het is beter voor iedereen als Biden ermee stopt. Zeg je dan een voorzichtige nee? Nou, tenzij, dan moet je zeker weten dat je Trump kunt verslaan. Ja, ik gun het vooral Biden dat hij niet door hoeft te gaan. Eigenlijk. Het is het beste voor hem. Ja. Arjen Fortuyn, de Democraten gaat niet de goede kant op, hè, voor hen. Je voelt de paniek bijna. Er is nu ook een parlementslid, dat kwam hier bij ons gisteravond binnen, dat voor het eerst hardop heeft uitgesproken. Nou, misschien moet je er wel mee stoppen. En dan moet het echte campagnewerk nog beginnen. Ja, het is natuurlijk heel sneu, omdat wat de normale tactiek zou zijn voor de Democraten. En dat is al heel lastig, omdat Bidens gestuntel de aandacht zo afleidt. Is focus nou op het beleid en wat er verder gebeurt. Dus probeer de aandacht af te leiden van die hele slechte performances in het openbaar. Mm-hmm. Maar ja, dat maakt Biden zelf onmogelijk nu. En nu zie je het waanzinnig, het gevolg van de waanzinnige situatie dat dus na Obama de Democraten, 15 jaar de tijd hebben gehad om opvolgers te kweken. Klaar te stomen. Mm-hmm. En dat is gewoon totaal. Na Obama kwam Hillary Clinton, die eigenlijk van de generatie daarvoor was. Ja. En vervolgens Biden. Dus, en die leegte in die partij. En dus ook in die democratie, die is heel erg zorgwekkend. Ja, en maakt de kans inderdaad steeds kleiner dat ze in staat zijn om Trump te verslaan. Nu heeft Biden, geloof ik, zondagavond nog wel een spotje naar buiten gebracht, naar aanleiding van het debat, hè, waarin hij eigenlijk aangeeft van ik ben er wel oud, maar ik spreek de waarheid. Een beetje parafraseer een beetje. Maar hij gebruikt dus eigenlijk juist dat wat er in het debat is gebeurd, om dat nog weer bijna extra te benadrukken. Hij gebruikt het gewoon eigenlijk. Probeert het in zijn voordeel te gebruiken, laat ik het zo zeggen. Of om te draaien in zijn voordeel. Werkt zoiets? Ja, in ieder geval. Hij probeert te zeggen, I'm still your old Joe. Zeg maar zo. Ik ben onder dat gestuntel zit nog steeds de rechtschapen, betrouwbare staatsman. Dat beeld probeert hij weer op te roepen. Maar het is heel lastig, denk ik, om in een campagne op het moment dat de reëel bestaande Joe Biden tegenover Trump staat, om dat beeld in stand te houden, anders dan in zo'n vooraf opgenomen filmpje. Daar lukt het misschien nog wel, maar het drama is, het gaat alleen maar over de fitheid van Biden na dat debat. En niet over de leugens van Trump. Hè. Die loog alles bij elkaar ongeveer. Het gaat alleen maar over Biden. En hij wrijft zelf in die vlek door het daar ook steeds over te hebben. Ja. Dus dat is wel een enorm kansloos gevecht dat hij aan het voeren is. En dan zou je dus kunnen zeggen, als het gaat om onze stelling, het is beter voor iedereen als Biden ermee stopt. Nou, niet voor iedereen. Voor Trump is het goed als Biden blijft dus, zou je dat kunnen stellen. Wel, We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. Janneke Willeke zegt, ik begrijp hier echt niets van. Er moeten in zo'n groot land toch betere kandidaten Democraten zijn. Nou, dat is volgens mij een sentiment wat bij veel mensen leeft. Hè, dat je met een paar honderd miljoen inwoners, dat deze twee misschien ook wel, gaat ook wel voor Trump, dan het beste van het beste zijn waaruit je kunt kiezen. Ja. Piek Nijs zegt, Biden was een prima president die ondanks een Republikeins Huis van Afgevaardigden veel voor elkaar heeft gekregen in de VS. Toen hij verkozen werd, dacht ik nog dat hij een one-term president zou willen zijn. Helaas wil hij nog doorgaan. Als je een debat verliest van een prutser als Trump, dan heb je een probleem. En Jasper Jacobs wil weten, waar kan ik solliciteren? Goeie vraag, Jasper. Dat je eerst Amerikaan moet zijn voordat je dat mag gaan doen. En sterker nog, volgens mij kunnen echt alleen Amerikanen president worden, toch? Zelfs als je, zoals Arnold Schwarzenegger bijvoorbeeld. Schwarzenegger was gedoe. Je moet geboren zijn in Amerika. Ja. Dat speelde bij Obama altijd. Dan probeerden ze dan te bewijzen dat hij niet in Amerika geboren zou zijn. Ja. Dat de, het is jammer, Jasper. Dus in de grondwet. De founding fathers hebben dat al in de grondwet gezet. Ja. En we gaan naar Arjen Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen. U vindt dat Biden plaats moet maken. Waarom? Ik wil even een herinnering brengen. In de tijd van Barack Obama was Biden natuurlijk de vice president. Maar daar horen we eigenlijk nooit wat van. Ik kan me Biden uit die tijd alleen maar herinneren als de goedlachse vice-president. Maar Barack Obama was de man. Na die tijd hebben we helaas het tijdperk Trump gehad. Gelukkig is dat 4 jaar geleden gecanceld. En is Biden het toch geworden. Ik vraag me af, waar is Kamala Harris? Ik denk dat op het moment dat ze haar naar voren schuiven, dat zij het geweldig zal doen. Want eigenlijk deed Biden het in tegenstelling tot wat we allemaal dachten. Ook prima. Mm-hmm. Ja. Dan wil ik eigenlijk ook nog eens even in herinnering brengen. In de oorlog had je de Amerikaanse generaal George Patton. Die was met zijn troepen zo ver doorgedrongen in de Ardennen dat ze eigenlijk ingesloten waren. En toen kreeg hij van de Duitsers het bevel van geef je maar over, want het is een uitzichtloze zaak. En toen schreef George Patton op de achterkant van een sigarenkistje aan de man die als tolk moest praten, no guts, no glory. En daarmee kon de troepen van Hitler het doen. En uiteindelijk zie je dat ze gewoon doorgestoten zijn. Waar is die Amerikaanse guts? Ja. En dan denk ik, dat kan toch gewoon? Nou, ik denk dat die Amerikaanse guts ook vooral kijken naar de peilingen. En daarin doet Harris het inderdaad wel iets beter dan Biden ten opzichte van Trump. Maar ik hoor ook heel veel deskundigen zeggen de afgelopen dagen, ja, maar heel veel conservatieve Amerikanen stemmen niet op Kamala Harris. Dus dan krijgen ze alsnog die meerderheid niet. Ze moet natuurlijk Trump kunnen verslaan. Daar zit het hem in. Maar op het moment dat je natuurlijk Kamala Harris alleen maar in de schaduw van Biden laat profileren, dan wordt het helemaal niks. Op het moment dat zij dus echt de kans krijgt om zichzelf te bewijzen, en dat heeft Biden gelukkig na Barack Obama, die het overigens ook goed gedaan heeft, heeft hij dat ook kunnen bewijzen. Ik denk dat je daarmee alleen maar een winstpunt hebt. En het is een vrouw, vind ik op zich ook een groot voordeel. Ze is van Afro-Amerikaanse afkomst volgens mij ook. Dus wat dat betreft, voor Trump is dit denk ik een angstscenario. En laten we wel weten, er zijn genoeg Amerikaanse kandidaten, ook binnen de Democratische Partij, die vooruit kunnen. Ja. En nu is het alleen maar de angst die regeert. En dat ben ik eigenlijk van Amerikanen totaal niet gewend. Dank u wel, Arjen Zwart. We gaan naar Raymond Mens, Amerika-deskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Arjen Zwart die zei, Kamala Harris moet het gaan doen. Is dat een optie? Ja. Nou, het laatste wat hij zei vond ik nog interessanter, namelijk de angst regeert. En dat is wel waar. En daarom durven ze Biden eigenlijk niet in te wisselen. U noemde net een peiling waaruit bleek dat Kamala Harris het beter zou doen tegen Trump dan Biden. Dat klopt, dus heel opvallend. Dus afgelopen dagen, ik geloof gisteren is die uitgekomen. Ja. Maar dat bouwt wel voort op een heel verleden uit peilingen waaruit blijkt dat zij het misschien nog wel slechter zou doen dan Biden. Dus de vraag is hoe serieus je die ene peiling moet nemen. Ja, nu zag ik ook een bericht binnenkomen bij ons gisteravond dat een democratisch parlementslid hardop heeft uitgesproken. Ja. Hè, Biden moet je er misschien niet mee stoppen. Ja. Hoe is de stemming in de VS? Wat hoor je daar? Zijn er steeds meer mensen die dat hardop zeggen binnen die partij? Ja, zeker. De dam is gebroken, zou je kunnen zeggen. Binnenskamers werd het al langer gezegd. En werd het zeker gezegd na dat desastreus verlopen debat van vorige week. En nu merk je dat mensen zich ook vrij voelen om dat in het openbaar te zeggen. Deels ook omdat het Witte Huis ook wel in paniek is. Het campagneteam van de president is in paniek. En ze hebben een aantal bijeenkomsten gehouden, digitaal, met belangrijke democraten, gouverneurs, mensen uit het congres, om hen eigenlijk gerust te stellen. Alleen het tegenovergestelde is gebeurd. gebeurd omdat het campagneteam van de president zei: maak je geen zorgen, dit wordt door de media opgeblazen. De president is misschien wel gezonder dan jij zelf. En dat heeft bij toch heel veel congresleden een averechtse reactie opgeleverd. Dus men voelt zich nu vrij om in het openbaar te zeggen: misschien moeten we hier toch maar mee stoppen. Ja, maar zie jij het ook echt gebeuren dat hij zich gaat terugtrekken? Ik vind dat lastig te zeggen. Ik zou natuurlijk tot en met vorige week hebben gezegd dat hij dat nooit zou doen. Ja. En nu is het in ieder geval een mogelijkheid. Kijk, als we helemaal teruggaan, waarom is Joe Biden president geworden? Die zei in 2020 al: ik ben oud, op leeftijd, ik was al met pensioen, maar er is een heel groot oranje gevaar dat onze democratie bedreigt, en dat is Donald Trump. Nou, als hij dat echt vindt en nog steeds vindt, ja, dan zou hij nu eigenlijk plaats moeten maken. Maar of hij dat ook echt doet, dat is de vraag. Hij is de enige die dat kan beslissen. Ja, want hoe gaat zoiets? Hij heeft een aantal van die delegates achter zich gekregen natuurlijk. Hoe moet hij dit nou aanpakken zonder dat het meteen een rommeltje wordt ook? Ja. Nou, er is een hele simpele oplossing. Technisch gezien, hij heeft dus die democratische voorverkiezingen gewonnen en genoeg delegates, dat zijn een soort punten, verzameld om presidentskandidaat te worden. Maar in augustus wordt hij pas benoemd. Dus als hij vandaag een speech geeft en zegt: ik geef die punten vrij, ik wil ze niet meer hebben, ik zal ze ook niet accepteren, ja, dan is hij geen kandidaat meer. En dan kunnen ze zelf bepalen hoe ze voor de democratische conventie in augustus een kandidaat kiezen. Het kan nog simpeler. Hij kan ook zeggen: ik geef ze aan Kamala Harris. Zij is mijn vicepresident. Zij wordt de kandidaat. En dan hebben ze ook meteen een nieuwe kandidaat. Dus het is heel simpel. Alleen, er zitten allerlei risico's aan. En daardoor is dat toch lastig. Ja. Is Kamala Harris ook de beste kandidaat? Ik vraag me dat af. Ik heb dus nog maar één peiling gezien waaruit blijkt dat ze het redelijk tegen Trump zou doen. Maar dat zet ik toch in perspectief tegen maandenlange en misschien wel jarenlange peilingen waarin blijkt dat zij nog minder populair is dan de president. Ja. Het probleem is, er lopen een aantal gouverneurs rond. Ik noem de gouverneur van Californië, Gavin Newsom. Mm-hmm. Ook een andere gouverneur uit een paar populaire staten. Die eventueel een kans zouden maken. Alleen die hebben nog nooit een presidentscampagne gerund. En als we één ding weten, is dat zeggen dat je een presidentscampagne kan runnen één ding is, maar dat doen is twee. Dus de vraag is, blijven zij wel overeind? Dus dan zou toch misschien de meest veilige keuze Kamala Harris zijn. Maar ja, ook zij blonk niet echt uit in haar campagne in 2020. Is door Biden gekozen, dat heeft hij ook eerlijk gezegd, omdat ze een zwarte vrouw was, maar niet omdat ze zo'n fantastische campagne had gerund. Dus ja, het is een enorm risico wat de Democraten mogelijk gaan nemen. Ja, zou je ook nog campagnegewijs van je zwakte je sterkte kunnen maken? Dus dat Biden inderdaad iemand voordraagt en dat ze daar een heel ding van maken. Kan dat nog? Of zijn ze daar niet gevoelig voor in Amerika? Ja, dat zou zeker kunnen. Als Biden dus zegt: hey, ik wil die punten niet hebben, we moeten iemand anders hebben en dit is diegene die het moet doen, dan zou dat kunnen. Dat kan door de partij worden voorbereid. Mm-hmm. Wie weet gebeurt dat nu achter de schermen ook al. Kijk, ik kom toch terug bij mijn eerdere punt. Als je vindt dat Donald Trump zo'n groot gevaar is en de beslissing van het Hoge Rechtshof deze week dat een president verregaande immuniteit heeft, maakt de Democraten nog bezorgder, ja, dan zou je moeten afvragen: ben ik nog wel de persoon om dit te doen? En dan zou je toch misschien een risico moeten nemen, omdat wat je momenteel doet ook een enorm groot risico is. Dank Raymond Mens, Amerika-deskundige. Inge Pors, goedemorgen. Goedemorgen. Vaste beller van de show. En u belde vanmorgen en u denkt juist dat Biden gewoon door moet gaan met zijn campagne. Vertel. Inderdaad. Ik wil niet fel zeggen. Hij heeft in het debat natuurlijk aardig uitgegleden. Maar, en zoals hij zelf al zegt, de dag daarna gaf hij trouwens een hele mooie toespraak. Mm-hmm. Voor een bijeenkomst. Ja. En wat hij gisteren zei na dat gedonder met het Hoge Rechtshof, laat mensen daar eens goed naar luisteren. Ja, dus u zegt eigenlijk dat de focus moet veel meer liggen op de inhoud. Die man heeft het tot nu toe hartstikke goed gedaan. Hij heeft een goed team. Hij is niet zo dat hij niet naar de anderen luistert. Hij leest alles wat hij voor zijn neus krijgt, wat Trump vooral nalaat. En heb jij hem ooit horen liegen tegen de Amerikaanse volk? Ik niet. Dus u zegt vooral doorgaan. Dank u wel, Inge Pors. Kirsten Verdel, goedemorgen. Goedemorgen. U bent Amerika-deskundige en campagnestrateeg. En u denkt dat het vooral belangrijk is dat de Democraten achter de kandidaat blijven staan, wie dat ook mag worden. Ja, want ik denk dat, wat mevrouw Pos net zei, er moet meer naar de inhoud worden gekeken. Ik ben bang dat inhoud er helemaal niet meer toe doet en dat het op dit moment alleen maar over beeldvorming gaat en dat het daarom zo onmogelijk is voor Biden om om nog aan te blijven. Het debat was echt een game over moment. Mm-hmm. Maar ja, dan als kandidaat zelf wil je dat natuurlijk nog niet horen. Maar je merkt dat er gewoon ongelooflijk veel druk is gekomen sinds het debat vanuit de eigen achterban. Er is heel veel nervositeit over de peilingen. Er is heel veel nervositeit onder de hele grote donoren die Biden soms al decennia lang steunen. Die hebben dus daar soms miljoenen in gepompt. Die willen daar natuurlijk wat voor terugzien. En die denken nu, ja, jeetje, wat moeten we nu? En die voeren dus ook de druk op. Ja. Er zijn heel veel democratische politici die melden dat ze talloze berichtjes krijgen van hun achterban met de vraag dat zij Biden oproep om op te stappen. We hebben net al gehoord, inderdaad, een congreslid heeft dat al openbaar gezegd. Maar bijvoorbeeld ook Nancy Pelosi, de oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, mm-hmm, heeft twijfels uitgesproken. En ook Barack Obama. En ja, dan, dat is natuurlijk wel het meest opvallende nieuws van de afgelopen paar dagen. Hij heeft volgens een stuk in de Washington Post gezegd dat het nu wel een grotere uitdaging wordt na dit debat. Klinkt als een relatief kleine uitspraak, maar überhaupt elke vorm van kritiek wordt opgeblazen en dat weet zo iemand als Obama. Mm-hmm. En dat is nu gebeurd. En er is ook al van Obama bekend dat hij eerder zorgen heeft geuit achter de schermen. Dat hij vond dat er een gebrek aan senioriteit zat in de campagnestaf van Biden. En die is daarna ook aangepast. Dus het rommelt heel erg. Ja. Maar uiteindelijk geldt, veel democraten zeggen, joh, zolang Biden ademhaalt, stem ik op hem. Als het Harris wordt, stem ik op Harris. Als het een nieuwkomer, als Gavin Newsom is, stem ik daarop. Al wordt er een Labrador de democratische kandidaat, dan zal ik daarop stemmen. Want mensen stemmen niet per se op Biden, maar vooral tegen Trump. Ja. En dat is het, denk ik, op dit moment het allerbelangrijkste. Ja, maar nu zegt u, het is belangrijk dat de democraten achter die kandidaat blijven staan, hè? Ook al is het een Labrador. Maar we lezen dus juist bij CNN dat er heel veel verdeeldheid is. Is dat niet een beetje wishful thinking, dat er eensgezindheid komt? En snel ook, hè? Nou, zo iemand als een Gavin Newsom, de gouverneur van Californië, die wordt bijvoorbeeld veel genoemd als mogelijke vervanger. Mark Kelly, senator, oud-astronaut in Arizona, wordt ook veel genoemd. Kamala Harris zelf wordt natuurlijk genoemd. Al die mensen kunnen niets zeggen. Op het moment dat zij dus iets tegen Biden zeggen, dan wordt Biden verder onder druk gezet. Maar dan zijn zij wel degene die grote chaos verder veroorzaken. Oh ja. Dat vermindert hun eigen kansen. Dus zij zullen, als ze slim zijn, tot het laatste moment volhouden dat Biden de beste kandidaat aller tijden is om nog weer een keer tegen Trump te gaan. Maar op het moment dat de druk te groot wordt, ja, dan is het enige wat de democraten, als ze echt slim zijn, zouden kunnen doen, is dat ze Biden ervan overtuigen om terug te stappen. En dat dan de Obama's, de Clintons, de Harrissen van deze wereld misschien zelfs, de Nancy Pelosi's, en masse één en dezelfde kandidaat naar voren schuiven en zeggen, deze moet het worden, deze steunen wij, zodat je op de conventie straks, over een aantal weken, niet een enorm tumult krijgt. Want ja, die verdeeldheid is natuurlijk ook korrel op de molen voor bijvoorbeeld media en voor de Republikeinen. Ja, uit die chaos kom je dan niet meer. Dus je zult eensgezind moeten zijn. Ja. Nu horen we de naam Harris vaak vallen. Zij is natuurlijk ook vice president, dus dat zou een logische opvolger zijn. Maar ligt zij wel heel makkelijk bij het grote publiek? Voor een aantal stemmers gaat een vrouw van kleur toch te ver in Amerika? Ja, ik denk dat dat niet eens het probleem is. Het probleem is meer dat ze gewoon heel erg onzichtbaar is geweest als vicepresident. Dat is ook een beetje je rol als vicepresident. Dat werd net ook gezegd, dat toen Obama president was, Biden ook heel erg onzichtbaar was. Ja, dat klopt. Ze is best impopulair. Maar dat komt dus voor een groot deel door die onzichtbaarheid. Op het moment dat je ineens in de schijnwerpers wordt gezet, kan dat weer helemaal veranderen. We zitten wat dat betreft in onontgonnen terrein natuurlijk. Ja. En ik denk dat het belangrijkste is wat ik net zei. Het maakt bij wijze van spreken niet uit welke democraat als eventuele nieuwe kandidaat naar voren wordt geschoven. Want iedereen kan dit. Ja. Iedereen kan tegen Trump opstaan. De democraten stemmen toch vooral tegen Trump. Ik zou het zelf heel grappig vinden als iemand als Anthony Blinken, de minister van Defensie, het zou worden. Die is super apolitiek, daar hoor je nooit wat van. Die heeft nog nooit presidentiële ambities uitgesproken. Maar niemand heeft een hekel aan hem. Ik heb ook nog niemand hem op tafel horen leggen. U bent de eerste voor mij. Nou ja, Nou ja, de dikschoof van Amerika zou het zijn, zeg maar. Ja. Weet je, dat, ja. Weet je, het konijn uit de hoge hoed. Ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar ik denk wel dat het briljant zou werken. Ja. Ja. Maar ja, wat ik al zei, iedereen zou kunnen werken. Ook een Kamala Harris. Ja. Dat zal echt het probleem niet zijn. Maar uiteindelijk, Joe Biden wordt zijn hele leven al onderschat. En elke keer blijkt hij dan toch weer beter te zijn en onverwacht toch inderdaad president te kunnen worden. Maar zijn campagne noemt hem nu de comeback kid. Onderschat hem dus niet. Oh ja. Het probleem is, hij is geen kid meer. Nee, hij is gewoon 81. Hij zou 86 zijn als hij een volgende periode af zou maken. Het is gewoon niet realistisch. En iedereen snapt en ziet dat. Dank, Kirsten Verdeel, Amerika-deskundige en campagne-strateeg. Simon Korteweg, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U belde vanmorgen. En u denkt dat Biden Trump juist in de kaart speelt als hij doorgaat met zijn kandidatuur? Ja, dat denk ik zeker. Ik bedoel, als Biden doorgaat als kandidaat, is dat denk ik voor niemand goed, behalve voor Trump. Want ja, dat speelt hem in de kaart, dat is al eerder gezegd. Ja. En de vorige spreker heeft ook al wat gras voor de voeten weggemaaid. In dat opzicht, dat ja, ik ook denk dat de Democratische Partij in Amerika zich goed op de hoofd moet krabben om intern om eensgezind naar voren te komen met iets wat wel haalbaar is. Want ja, weet je, ik heb het vanmorgen ook gezegd. We zien het ook al het laatste jaar. In het begin ging het nog wel met Biden, maar de laatste jaar zie je een soort. Het lijkt wel alsof hij een wassen beeld is. Zo opgemaakt is hij. Hij beweegt zich moeilijk. Hij komt niet uit zijn woorden. Ja. Hoe moet je dan in godsnaam nog 4 jaar president zijn? Ja, ja, maar goed, we worden ook mensen zeggen. Zorg voor de man, ja. Ja, we worden Inge Porsche en Beller eerder zeggen. Het moet eigenlijk natuurlijk wel gewoon om die inhoud gaan. En zo Kirsten Verdeel, daar gaat het al lang niet meer over. Maar toch, daar zou het wel over moeten gaan. Wat heeft hij voor elkaar gekregen? Hè? Wat voor beleid voert hij eigenlijk, Biden? Ja, op zich voert hij een prima. Weet je, hij is een verstandig man en hij heeft een goed team om zich heen en hij voert een goed beleid. Maar kijk, in Amerika zijn de verhoudingen toch nog iets anders. Want het gaat in Amerika helemaal niet meer over de inhoud. Ik bedoel, dat zien we al decennia, waarbij de kandidaten elkaar alleen maar afmaken op persoonlijke dingen. En het gaat nauwelijks nog over de inhoud. Zelfs in de goed geleide debatten die je op tv kan zien door gerenommeerde televisiestations, is het nog enorm moeilijk en moeten ze allemaal strenge regels invoeren om die kandidaten nog enigszins in toon te houden. Ja. En ja, meneer Biden is wat dat betreft niet meer opgewassen tegen dat mediageweld. Dat straalt dan alles eraf. Hè? Ja. En in Amerika, het land is tot op het bot verdeeld. Dus en het speelt Trump alleen maar in de kaart. Want elke uitgeleider die Biden nog maakt, en hij gaat er meer maken op deze manier. Dus het is kortom beter voor iedereen als Biden ermee stopt, behalve dus voor Trump. Dank Simon Korteweg. Ja, René Cuperus, wat betekent het eigenlijk voor ons, voor Nederland, voor Europa, als Biden dit verliest? Dat is een hele goede vraag, stel ik net aan te denken. Ik krijg een heel somber gevoel eigenlijk van deze discussie, als ik heel eerlijk ben. Ik denk eigenlijk dat dit een fatale discussie is binnen de Democratische Partij. Hè? De discussie over of Biden nog wel de geschikte kandidaat is, of er een alternatief moet komen. Ik denk dat we rekening moeten houden, heel serieus, dat Trump weer terugkomt in het Witte Huis. Dat de Democraten eigenlijk deze wedstrijd al verloren hebben. En dat we als Europa ons heel erg goed moeten voorbereiden op een nieuwe komst van Trump in het Witte Huis. Dat gaat enorme betekenis hebben voor de NAVO. Niet voor niks hebben we daar Mark Rutte nu naartoe gestuurd. Die redelijk redelijk met Rutte door één deur kan. Dus die scenario's, we moeten ons voorbereiden op een nieuwe Trump-administratie in Amerika, die moeten heel serieus uit de kast worden gehaald. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het is beter voor iedereen dat Biden ermee stopt. Ster. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Prikkel nu je zintuigen in de tentoonstelling True Colors. Axe Nobel Art Foundation in Kunstmuseum Den Haag. Tickets via kunstmuseum.nl. Hey, Pet. Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recyclevoorbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recyclevoorbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recyclevoorbedrijven.nl. Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov, Oekraïens dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl. Gefeliciteerd. Met? Yes, in the game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool. Wat? Nee, dit meen je niet. Doe niet mee aan de game. Je doet namelijk mee. I'm against the mol. Ja. En jij bent de mol. Wie is de Mol? Streamingeditie van AfroTros met onbekende Nederlanders. Streaming nu gratis op NPO Start. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Straalde het nieuwe kabinet Schoof hoop, lef en trots uit tijdens haar presentatie. We kijken zo naar de hoofdlijnen en de zijlijnen in het mediaforum. Vanaf vandaag moeten ze ook echt inhoudelijk aan de slag. Daarover meer ook internationaal met Michel Koenen. Ja, want over ongeveer drie kwartier begint in de Tweede Kamer het debat over het nieuwe kabinet. De oppositie die heeft veel vragen. Bijvoorbeeld wat de rol wordt van de partijloze premier Dick Schoof. Die zal eerst de regeringsverklaring afleggen. Daarna komt de Kamer aan het woord. En die zal onder meer veel vragen hebben over het hoofdlijnenakkoord dat nog allemaal moet worden uitgewerkt. Morgen volgen dan de antwoorden van het kabinet en daarna begint officieel het reces. Maar de verwachting is wel dat een groot deel van het kabinet door zal werken, omdat veel plannen nog moeten worden uitgewerkt. Organisaties uit onder meer de sport, horeca, media en de cultuurwereld doen juist vandaag nogmaals een klemmend beroep aan het kabinet om af te zien van de btw-verhoging. Die gaat van 9 naar 21%. Volgens de organisaties kost die verhoging het land op lange termijn meer dan dat het op korte termijn gaat opleveren. Ze stellen dat het aantal festival- en podiumbezoekers drastisch zal dalen, net zoals het aantal mensen dat aan sport doet. Ook zou Nederland minder aantrekkelijk worden voor toeristen vanwege duurdere hotelovernachtingen. En die gevolgen die werken dan weer door, stelt de sector. Drie basisscholen in Rotterdam zijn vandaag dicht, omdat op het plein van de scholen een gewelddadige demonstratie is aangekondigd. De drie scholen die zitten in hetzelfde pand en daar staat ook onze verslaggever Sander van Hoorn. Sander, goedemorgen. Goedemorgen. Ook bij jou regent het. Hoe is het verder bij die scholen? Ja, heel rustig, want de ouders die hebben de mededeling gekregen dat de drie scholen, maar ook een kinderopvang en een naschoolse opvang, dat die vandaag dicht zijn. En op de oranje deur van kindcentrum Dominicus, dat is een van die drie basisscholen, zit een briefje dat er vanmiddag om 3 uur bekeken gaat worden hoe het verder gaat. En excuses voor de overlast staat er. Maar ze hadden inderdaad die melding binnengekregen van een gewelddadige demonstratie. Nou, ik sprak de regiomanager van een van de kinderopvanglocaties. En die zei ook, ja, meer dan dat wisten wij eigenlijk ook niet. Weten we nog steeds niet, maar je kunt het risico niet nemen, want wat als je gewoon open was gebleven en er gebeurt iets. En dus uit voorzorg zijn ze dichtgebleven. En ik sprak nog iemand anders die gisteren tot laat in de avond aan het vergaderen, aan het overleggen is geweest en uiteindelijk toch maar de e-mails en de telefoontjes eruit heeft gedaan. En dus, ja, af en toe komt er een ouder hier kijken, een beetje verbaasd, maar dat is dan meer uit nieuwsgierigheid dan dat ze het niet wisten, want iedereen lijkt er wel van op de hoogte. Ja, niemand dus meer met parapluën met kinderen daaronder. Dank voor de toelichting van u, Sander van Hoorn vanuit Rotterdam. Twee rechters gaan de staat aansprakelijk stellen voor het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen in de rechtspraak. Die is nu zo'n 8%. Zij eisen een gelijkwaardig beloningssysteem en compensatie. Gebeurt dat niet, dan stappen ze naar het College voor de Rechten van de Mens. De Amerikaanse scriptschrijver en regisseur Robert Towne is overleden. Hij was een van de meest gevraagde scenario-schrijvers van Hollywood. Zijn bekendste werk is het script voor de film Chinatown uit 1974. Daar won hij een jaar later een Oscar voor. Robert Towne was 89 jaar. Gemiddeld 6,1 miljoen mensen hebben gisteravond het Nederlands elftal op tv zien winnen van Roemenië. Online keken er nog eens 637.000 mensen naar de achtste finale. Daarmee is het tot nu toe de best bekeken wedstrijd van Oranje op het EK voetbal. In Frankrijk hebben honderden kandidaten zich teruggetrokken uit de parlementsverkiezingen. Ze trekken zich terug als strategie tegen het rechtsradicale Rassemblement National van Marine Le Pen. Correspondent Frank Renaud. Frank, waarom trekken die kandidaten zich terug? Nou, het is een beetje een ingewikkelde strategie, maar het komt erop neer dat linkse partijen en het kamp van president Macron soms kandidaten terugtrekken in kiesdistricten om de kans groter te maken om te winnen van de Rassemblement National van Marine Le Pen. Het komt erop neer dat als er veel partijen meedoen aan de aanstaande verkiezingen zondag, hè, die tweede ronde, als veel partijen meedoen, dan versnippert de stem van de kiezers over al die verschillende kandidaten. Terwijl als er bijvoorbeeld maar twee kandidaten meedoen, twee partijen, dan krijgen die dus relatief meer stemmen elk. Nou, dat is de bedoeling. Dus je zult straks zien, in het ene kiesdistrict trekt bijvoorbeeld de kandidaat van president Macron zich terug, zodat de linkse kandidaat meer kans heeft om de Rassemblement National te verslaan van Marine Le Pen. En in het andere kiesdistrict gebeurt het dan andersom. Daar trekken bijvoorbeeld de linkse kandidaten zich terug, zodat er meer stemmen naar Macron zullen gaan en die dus meer kans heeft om Le Pen te verslaan. Ja, is dit iets unieks of is dit alles vaker gebeurd in het verleden? Dit gebeurt heel vaak in het verleden al, de afgelopen tientallen jaren al. En dat was de strategie die ook steeds werkte, waardoor de Rassemblement National nooit de grootste is geworden, omdat de verschillende partijen dan de hand in één sloegen om de Rassemblement National te verslaan. Dus het heeft eigenlijk tot nu toe altijd gewerkt. De grote vraag is of het nu ook nog steeds werkt, want de tijden zijn natuurlijk wel veranderd. Mensen stemmen uit overtuiging ook op de Rassemblement National van Le Pen. Niet meer omdat het een soort proteststem zou zijn. En er zijn ook nog peilingen gehouden en daaruit zou blijken dat 3/4 van de Fransen helemaal niet van plan is om mee te gaan in dat zogeheten stemadvies, hè, dat een kandidaat zich terugtrekt, ja, en zegt je moet nu op die ander stemmen. 3/4 van de kiezer zegt daar doen we niet aan mee, we gaan zelf beslissen wat we doen. Ja, maar het lijkt er dus wel op alsof echt alles uit de kast wordt getrokken voor die beslissende tweede ronde zondag. Ja, zeker. De partij van president Macron en ook de linkse partijen zeggen dat er heel veel op het spel staat en dat zij ten alle tijde willen voorkomen dat Le Pen de macht krijgt. We mogen de sleutels van het parlement niet aan de familie Le Pen geven, wordt hier gezegd. Dat willen ze voorkomen en daarom wordt voor deze strategie gekozen. Nou, zondagavond dan moet blijken of die strategie heeft gewerkt. Frank Renaud, dank. Dan nog naar 4 mannen die zwaar vuurwerk naar agenten zouden hebben gegooid tijdens Oud en Nieuw in Hedel. Ze komen voorlopig niet vrij. Ze vroegen de rechter of hun rechtszaak thuis afgewacht kon worden omdat het slecht gaat met hun kinderen of dat ze hun baan of huis dreigen kwijt te raken. Maar de rechter ging daar niet in mee. Tijdens de jaarwisseling in Hedel liep door vuurwerk een aantal agenten gehoorschade of een hersenschudding op. Ze deden aangifte van poging tot doodslag. Eind november begint de rechtszaak tegen de verdachten uit Hedel. Het weer nog, er trekt een flink regengebied over het land vanuit het westen. In de loop van de middag steeds vaker droog en af en toe zon. Met graad of 16 wordt het koel voor de tijd van het jaar. We gaan naar de ANWB, naar Helene Geest. Helene, goedemorgen, hoe is het op de weg? Goedemorgen. Ja, er zijn flink wat problemen op de weg. Onder andere op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk. Daar ligt modder op het wegdek. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging vanaf knooppunt Ketelplein is 20 minuten. Daardoor ook file op de N211 van Hoek van Holland naar Delft voor de aansluiting met de A4. Daar zelfs 35 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel 35 minuten oponthoud door een kapotte vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht. De A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander 20 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. En er zijn ook nog altijd 2 rijstroken dicht op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem bij de afrit Loenen. De politie is daar bezig met onderzoek na een ongeluk. De vertraging vanaf Apeldoorn is 35 minuten. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? Doe voor vertrekte van de check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrekte van de check. Profiel oké of glad als spek? Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bisschopskathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het Nu Summer Deals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proef zitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Bluebeard, Holland Opera. Mis het niet. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het kabinet werd gisteren in de markt gezet en gepresenteerd aan publiek en pers. En BNNVARA start een campagne om het wantrouwen tegen de pers te bestrijden. Meer dan genoeg gesprekstof. Voor NRC-ombudsman Arjen Fortuyn. Voor Tessel Linders, politiek verslaggever van Omroep Brabant en daarbinnen. Goedemorgen, Tessel. Goedemorgen. En spraakmaker van dienst is René Cuperis, onderzoeker, columnist en schrijver van de Atlas van Afgehaakt Nederland. Niemand wilde uitglijden op dag 1, kopt NRC. Kabinet met radicaal rechts is een feit, is de kop van de Volkskrant. De Telegraaf is vooral benieuwd naar de nieuwe koers van de premier. We gaan terugkijken op de dag van gisteren, kortom, hoe het nieuwe kabinet werd gepresenteerd, ook aan de pers. Bent u inmiddels al een beetje aan het idee gewend dat u nu premier bent van Nederland? Absoluut. Ja? Vond u het eigenlijk een warm bad vanochtend op Buitenlandse Zaken? Ja, ik vond het een heel warm bad. Ja? Misschien word ik niet de populairste minister van Onderwijs. Maar ik heb vandaag natuurlijk een hoop ambtenaren al ontmoet. Het is natuurlijk onmogelijk om gelijk morgen al een verandering te zien. Nou, voor mij zijn er 3 speerpunten. Ten eerste onze krijgsmacht versterken. Ik geloof in goede collegiale samenwerking. Maar ik vind wel, als schatkistbewaker moet je altijd net wat strenger zijn. U werd wel genoemd, maar dan stond u toch op alle lijstjes als minister van Defensie en niet als minister van Justitie. Ja, dat ben ik niet geworden. Ik sta er nu ook echt voor. En ik heb er echt ontzettend veel zin. Ja, lekker koninklijk liedje er ook onder gemonteerd, Tessel. Het nieuwe kabinet werd als het ware in de markt gezet. Hoe heb jij daarnaar gekeken? Ik was vooral heel benieuwd naar het voorstelrondje gisteravond. Hè, dat er echt de tijd was ingeruimd om met de nieuwe ministers in gesprek te gaan. Bij de NOS was dat? Bij de NOS, ja. Ik vond het heel vol. Heel snel. Er zat een enorme vaart in. Want er moesten natuurlijk heel veel ministers voorbij komen. Het was voor mij ook een beetje het feest der gemiste dingen. Zo zie je dat bijvoorbeeld de Sophie Hermans, die natuurlijk ook inmiddels wel een beetje door de wol geverfd is, heel goed is in niet antwoord geven op de vraag. Zelfs simpele vragen als, wat is dat nou precies groene groei? Nou, er kwam een enorm verhaal, maar antwoord op die vraag was er niet. En toen dacht ik, oh god, ja, zo gaat het. We krijgen gewoon die antwoorden niet op deze manier. Dus dat moeten we in de komende periode gaan zien. En ik vond de uitgeleider van Renette Klever wel pijnlijk. Zij was in mijn optiek echt voorzichtig gezegd, negatieve uitzondering in dit rijtje. Kijk even naar Arjen, die heeft ongetwijfeld ook gekeken. Vond dat heel pijnlijk hoe zij door Albert Bos binnen no time ongeveer werd klemgezet en helemaal niet zo goed wist wat ze nou eigenlijk ging doen in de komende periode. En dat vind ik wel zorgelijk. Je vond er inhoudelijk niet sterk overkomen, bedoel je? Zeggen van, alles behalve. Ja, nee, dat is eigenlijk het enige. Zo'n programma is natuurlijk een beetje de grote voordeel van de twijfelshow. Want eerste dag. En zo is het elke keer als er een nieuw kabinet komt. En je zag, en dat betekent dat er wel. Ja, er zijn af en toe wat speldenprikjes in de vragen, maar het valt reuze mee. Alleen bij Klever zag je, die moest eerst nog even zich verantwoorden over omvolking. Nou, daar had ze zich goed op voorbereid. En namelijk, ze weigerde daar nog iets over te zeggen. En toen zag je dat bij haar eigenlijk dacht van, oké, nou ja. Dan ben ik er vanaf. We zijn er vanaf. En toen kreeg ze de vraag van, op welk continent denkt u het meeste geld binnen te gaan halen als minister van Buitenlandse Handel? En toen stond ze totaal met haar mond vol tanden. Ja. En denk je dan niet op zo'n moment, ja, ze moet nog beginnen? Ja, maar ik dacht wel van, ja, als ik daar zou staan, had ik ook gedacht, oh jee, ik heb me nog niet genoeg ingelezen. Maar ja, dit was wel een heel Dit was wel een heel bazaal vraagje. Ja. En je moet misschien ook in de wetenschap dat je zo'n functie hebt te oefenen in die soepelheid. Hè? Door te zeggen van, nou ja, we gaan natuurlijk de komende periode op het departement heel goed praten over waar de kansen liggen. Weet ik het. Je kan al die ongeveer niet zeggende antwoorden zo uit je mouw schudden. En ook van, dat zou je moeten kunnen. En dit was wel een, ik vond het wel een pijnlijke deze. Ja, René Cuperus, na het voetbalgeweld nog even de uitzending van de NOS teruggekeken. Ja. Wat viel jou op? Ten dele, want ik zat Oranje te kijken. Ja. Volgens mij hebben heel weinig Nederlanders dat programma gezien. Het liep ongeveer parallel. Ik vond het redelijk charmant. Viel me mee. De meesten deden het redelijk charmant, de beantwoording. Meer dan ik had verwacht van deze tamelijk onervaren mensen. Wat het probleem is, dat er alleen nog maar een hoofdlijnakkoord is. Hè. Ze gaan de hele zomer het regeringsprogramma echt maken. Ja. Dus ze durven, voor een deel weten ze nog niet wat de plannen zijn. Voor een deel durven ze zich daar nog niet over te uiten. Dus dat zat er enorm op. Die kramp van, we weten nog niet precies wat voor programma we gaan krijgen. Maakt het inhoudelijk heel ingewikkeld. En dat maakt het inhoudelijk. Maar ik hou wel van mensen die weten wat ze gaan doen. Als zo'n Klever die dan eigenlijk niet zo goed weet wat ze met buitenlandse handel wil, vind ik niet heel geruststellend. Je wilt toch wel een beetje mensen hebben die beslaagd en ijs komen op het departement waar ze terechtkomen. Ja. En niet volledig afhankelijk gaan worden van de ambtenaren waar ze mee te maken krijgen. Ja. Ja, en wat vonden jullie van de vorm die gekozen is? Jij zei al even, Tessel, het was wel heel snel. Arjen, ik begreep, jij vindt het een groot ritueel gehalte hebben. Nou ja, kijk, je moet al die mensen in een hele korte tijd op de een of andere manier zien af te werken. En ik vond dat ze daar best een aardig gevarieerde vorm voor hadden gekozen. Dus nou, de vicepremiers en de premier enigszins apart. En dan een paar duootjes en wat instartjes. Instartjes, ja, dat was in die zin heel erg netjes gedaan. En wat ik wel prettig vond, was dat dat je op de achtergrond, achter de presentatoren, zag je de tuin van het Katshuis. Daarin zag je mensen met fotografen in de weer en zo. Dat je toch inderdaad ook een beetje dat Hollandse huiselijke gevoel hebt van, dit zijn beleidsmakers die nog niks over hun beleid kunnen zeggen, want dat kennen ze zelf ook nog niet. Maar die wel dat die ook nog een gewoon leven hebben en dan een beetje in de wind nog op de foto moeten op de achtergrond. Ja. Dat vond ik wel een soort prettige vertrouwdheid. Maar ja, het begint natuurlijk echt pas vandaag. En waarschijnlijk pas na de zomer. Als ze moeten nu al gaan debatteren. Dus het wordt al een interessante dag, denk ik. Heel benieuwd naar school vandaag. Hoe die dat doet. Want die hoe deed hij het gisteren, vond je? Want dat was de eerste keer dat we hem eigenlijk een beetje wat langer konden zien sinds zijn eerste persconferentie. Ontspannen, natuurlijk. Al moet ik zeggen dat de beelden van de hele ceremonie zelf, hoe hij dan zo extreem ongemakkelijk over die rode loper banjert en iets enthousiast naar voren stapt bij de beëdiging zelf, dat je denkt, dat zijn we ook niet meer gewend, toch? In alle eerlijkheid. Rutte had natuurlijk zo'n ervaring en zo'n soepelheid. Maar is dat ook niet een verademing? Dat je dus echt ziet, we krijgen even wat anders. Ik moet er toch nog een beetje aan wennen, zeg ik in voorzichtig. Nou, de vergelijking is niet helemaal eerlijk. Hè? Je vergelijkt iemand die en geen politicus is, hè? Die voor het eerst politicus wordt en ook nog eens voor het eerst premier wordt. En die vergelijk je met iemand die 15 jaar lang daar gezeten heeft als een hele soepele, relaxte premier van Nederland. Hè? Dus elke premier had het moeilijk gehad tegenover dat beeld van Rutte. Ja. Hè? Zal ik maar zeggen. En helemaal iemand die helemaal nog geen politicus is. Dus ik vind dat best ingewikkeld. Dus je moet hem echt wel het voordeel van de twijfel gunnen. Maar dat kan heel lang duren. Hè? Rutte zei al, van die eerste debatten zullen het totaal de mis ingaan. Deze debatten van vandaag en morgen heeft Rutte al voor gewaarschuwd. Dat gaat iemand niet in één keer kunnen. Om op alle vragen van de Kamer te reageren en op alle dossiers thuis te zijn. Nou, dat kost je ontzettend veel energie en kracht en ervaring. Dus je pleit voor coulance. Nou ja, ik hoop wel dat hij dat ook echt kan. Ik ken hem niet goed genoeg daarvoor, moet ik eerlijk zeggen. Dus, maar het gaat ook even om de grondhouding van Nederland, zal ik maar zeggen, ook van. Misschien van de media wel, van de journalistiek. Premier wil opeens hebben. Ja, ik vond hem gisteravond redelijk ontspannen daar staan in het voorstelrondje, noem ik het maar even. Dus hij heeft er wel, zin in. Ja, het was gisteren toch ook de dag van Rutte. De dag dat hij afscheid nam met zijn fiets. Arjen, we konden er uitgebreid over lezen in NRC. Ook dit had hij geregisseerd, hè? Ja, tot in de puntjes, want het zou regenen morgenochtend. En Rutte wilde wel natuurlijk heel graag dat beeld van, ik ga op de fiets de alliantie redden. Maar ja, ik wil niet nat aankomen op mijn laatste dag in het torentje. Dus de avond daarvoor had hij zijn fiets al naar het torentje gebracht. Serieus, hè? Ja, en vervolgens is hij dus met de auto bij zijn favoriete koffietentje om de hoek afgezet. Nou, dus, het is een man van vaste gewoontes. Hè? Zeer vaste gewoontes. Ja. Mist is een appeltje, mist ik nog. Ja, er was geen het appeltje is gecanceld. We weten niet waarom, maar dat is verdwenen. En terwijl hij met Dick Schoof broodjes zat te eten in het torentje, heeft een bewaker die fiets naast de deur gezet, zodat Rutte soepeltje kon vertrekken op de fiets. Hij moest wel nog even terug, want hij was vergeten afscheid te nemen van zijn secretaris-generaal. Dus hij is omgedraaid, heeft hem nog een keer handen geschud. En is hij weer zwaaiend de wijde wereld ingetrokken. Hij wil de fiets van Slot af ook zelfs nog. Tuurlijk, aan alles is gedacht. Ja. Alsof er niet de hele tijd acht mensen om die fiets heen staan. Ja. Tessel, heb jij nog een beetje om Rutte, de mediaregisseur, gegniffeld? Want hij heeft alles, ook bijvoorbeeld hoe die Dick Schoof ontving, ook daar nam hij helemaal de regie. Hij riep nog van, ik mag niet naar je toe lopen, want het is niet goed voor de foto's. Ja. Weet je, zo. Ja, god, het is de laatste dag. Ik heb er wel van genoten. Ik hou daar wel van. Jij bent de politiek verslaggever. De inhoud gaat nu weer beginnen, zou je kunnen zeggen. Dat was ook met hoofdlijnakkoord. Hadden we een eerste beeld. Nu kun je echt gaan zien wat deze ploeg gaat doen. Waar kijk je nou het meest naar uit? Waar ga jij op letten? Nou, en daar gaan we het straks denk ik ook nog wel over hebben. Het ingewikkelde is dat iedereen gisteren heel keurig in zijn eigen zuil, noem ik het maar, zijn toekomstbeeld heeft geschetst. Dus Mona gaat 100.000 woningen bouwen en klimaat en groene groei. We houden ons aan de afspraken van het akkoord in Parijs. Tegelijkertijd liggen er zoveel opgaven die ongeveer onmogelijk maken. We moeten dat allemaal bij elkaar gooien. Defensie heeft ruimte nodig, noem allemaal maar op. Waar ga ik het meest op letten? Hoe we dat in hemelsnaam krijgen ingepast. Ik noem het wel de Gordiaanse knoop waar we inmiddels in beland zijn. Zullen we dan even naar je mediamoment gaan? Ja. Ja, doen we het even officieel ook. Want daar zijn we nu inderdaad aan beland. Dat is jouw moment. Jij mist, mag ik visie zeggen? Het is vaak gebruikt woord. Ja. Maar ja, ik denk wel dat je gelijk hebt, Roos. Ja, dat is denk ik wel het probleem. Als ik een voorbeeld geef, de afgelopen week is er veel in het nieuws geweest, de uitbreidingsplannen van Defensie. Voor het eerst in 30 jaar zijn we Defensie weer enorm aan het opkrikken na jaren van bezuinigingen. En in deze situatie in de wereld heeft Defensie heel veel meer ruimte nodig. Uitbreiden. Oefenterreinen moeten worden uitgebreid, moeten erbij. Ook in Noord-Brabant? Brabant heeft natuurlijk al een flinke portie met 4 actieve oefenterreinen en vooral veel vliegtuigen en helikopters. Maar als je daar nou bijvoorbeeld naar kijkt, dat er laagvlieggebieden bij moeten komen. De laagvlieggebieden zoals ze nu zijn ingetekend als opties in Brabant, die bijten 1-op-1 met de regionale energiestrategie van Midden- en West-Brabant. Die moeten nog allerlei maatregelen nemen om die energietransitie goed door te komen. Ja. Dat gaat niet. Vervolgens hebben wij in Brabant net ingevoerd een eigen stikstofbeleid. Vanaf 1 juli alle boeren een emissiearme stal. Gaat niet lukken, gedoe met vergunningen. We zijn daar heel hard mee bezig in Brabant. Onderdeel daarvan is dat boeren moeten extensiveren. Die moeten dus meer grond, ofwel minder dieren, maar meer grond ligt meer voor de hand. Anders kom je ook financieel niet uit. Precies, daar is dus heel veel grond voor nodig. Daardoor is het van belang dat er ook boeren gaan stoppen, veel boeren gaan stoppen. En je hoorde gisteravond Wiersma, de nieuwe minister van LVVN, zeggen, ja, nee, maar wij gaan beleid ontwikkelen wat ertoe gaat leiden dat boeren niet hoeven te stoppen. Weet je, dat zijn allemaal van die iedereen in zijn eigen torentje zijn plannen maken. Er moeten gewoon echt harde keuzes gemaakt worden nu. En daar ga jij op letten. Ja. Nou ja, met vooral de zorg, en dat is mijn zorg, dat natuur het onderspit gaat delven. Hè? Want we hebben een nieuw kabinet dat gaat inzetten op defensie. Mm-hmm. Dat gaat inzetten op meer ruimte voor veehouderij. Economische groei. Ja. En daar zal natuur, denk ik, helaas. Alhoewel Sophie Hermans gisteravond heeft gezegd in het gesprek, maar de afspraken die we hebben als het gaat over het klimaat bijvoorbeeld, daar valt dit. Zeker, daar liggen ook onder uitspraken van de rechter. Dus we kunnen ook niet alles. Dat blijven alles we gewoon doen. Ja. Maar Wiersma, die daar wel de minister van wordt, heeft er niets over gezegd. En die mag vandaag al aan de bak, hè? Ja, in een debat. Over mest. Ja, precies. Spannend. Dus dat is voor jou interessant om te volgen. Absoluut. Arjen, jouw mediamoment gaat over iets heel anders, namelijk een chatbot van de EO. Een AI-experiment waarin een chatbot vragen beantwoordt over de Bijbel. Waarom trekt dit jouw aandacht? Het trok mijn aandacht door een stuk in mijn eigen krant, waarin ook de dubbelheid werd uitgelegd voor de EO, die op deze manier het christelijke gedachtegoed toegankelijker wil maken en verder wil verspreiden onder de mensen. En daar de basis van die chatbot die ze gemaakt hebben is ChatGPT. Nou, daar zit een heleboel waarheid en onwaarheid in, maar ook natuurlijk een heleboel atheïstisch materiaal wat over de wereld verspreid is en wat ChatGPT oppikt en dan verder verspreidt. En ze hebben daar eigen bijbelcontent bijgevoegd. En dat heeft geleid tot twee functies die ik gisteravond heb uitgeprobeerd. Eentje waarbij je bijbelvragen kunt stellen en dan via de AI antwoord krijgt van de EO. En eentje waarin je aanschuift in, zij noemen het een talkshow, maar het is gewoon een chatfunctie. Het zijn alleen maar zinnetjes en lettertjes. Waarbij dus een presentator is. En in dit geval ik dan als gast. En twee bekende bijbelfiguren als medegasten. En dat waren bij mij gisteravond de Esther en Jozef. En dan niet Jozef, de vader van Jezus, maar de oud-testamentische Jozef, die in een put gegooid werd. Okay. En dan, wat een interessante talkshow setting. Ja, en dan vraagt de presentator, die vraagt dan eerst aan Jozef hoe het was om in de put te zitten. En dan zegt Jozef van ja, het was heel zwaar, maar ik ben eruit gekomen en daardoor ben ik een sterker mens geworden. Mm-hmm. En dan vraagt de presentator aan mij, Arjen, heb jij ook wel eens zo'n ervaring gehad dat je in de put zat om er sterker uit te komen? En dan zeg ik van, nou, ik denk eigenlijk dat het, ik ben helpen wel eens in de put gezeten. Ik ben er wel eens uitgekomen, maar volgens mij is het een soort vorm van zelfbedrog om te denken dat je daar sterker van wordt. Het is gewoon prettig om uit de put te komen. Ja. En dan geeft de presentator je onmiddellijk gelijk. Die zegt van, ja, natuurlijk, het is ook inderdaad heel belangrijk om door te zetten, om uit een put te klimmen. En dat gun je iedereen ook. En zo schommel je inderdaad een beetje door een wat christelijk gedachtegoed heen. En waarom vind je dit journalistiek interessant? Ik vind het interessant omdat het een manier. De hele journalistiek hinkt op de enige gedachte is van, we willen iets met AI, we willen dat tot ons voordeel aanwenden. Mm-hmm. Maar de andere angst is, we geven controle uit handen. Omdat die algoritmes en dingen die gaan maar voort. En dan doen we het niet meer zelf. En je ziet dus hoe de EO nu een soort middenweg probeert te vinden van, nou, we gebruiken de ChatGPT in dit geval. En we gaan kijken of we daar genoeg van onze eigen identiteit en gedachten in kunnen gieten. Zodat het eindresultaat iets is waar wij voordeel van hebben. En ik denk op een heleboel vergelijkbare manieren journalistieke organisaties dat ook gaan proberen. Dus ja, maar denk je ook dat de EO hier nu voordeel mee heeft behaald? Ik denk dat het best. Er bestaan veel meer van dit soort chatbots en dingen waarbij je met Jezus kunt praten enzovoort. Mm-hmm. Dus, maar ik kan me wel voorstellen dat ze hier inderdaad wat uithalen om inderdaad een gesprek over levensbeschouwing te voeren met mensen. Ja. We gaan van de EO naar BNNVARA tot slot. Dat plaatste vandaag in drie landelijke ochtendkranten een advertentie met QR-code. De macht controleren staat er. En dat doen ze omdat het wantrouwen tegen de pers doorsijpelt in de samenleving. Ja, Tessel, het moment is niet voor niks gekozen. Ze kiezen dit moment de dag na de presentatie van het kabinet. Vind je dat een goed moment ook? Voor deze publicatie zeer zeker. Het is natuurlijk niet zo dat in de aanloop naar die presentatie van het kabinet er niks over gezegd is. Hè. Dus het komt niet uit de lucht vallen. Ik was een beetje op het verkeerde been door de QR-code op de voorpagina. Want daar stond in de Volkskrant een uitgebreid artikel over hier maken we ons zorgen over. Mm-hmm. Ik denk ook niet dat iedereen die de krant in de bus krijgt meteen denkt, waar is mijn mobiel? Ik ga even deze QR-code scannen om te kijken wat er staat. Dus ik weet niet zo goed wat de campagne want nou precies. De QR-code staat op de voorpagina. In dit geval noem je dan de Volkskrant, een van de kranten die hem heeft gepubliceerd. Mm-hmm. En hij riep jou niet meteen op tot actie, dat is het. En als je dan verder bladert in de Volkskrant, zag je net een interview met onder andere Suzanne Kunstler, de mediadirecteur. Ja. Maar wat bij mij een beetje blijft hangen, wat de campagne inhoud? Want er wordt gesproken over een campagne. Mm-hmm. Maar ik weet niet zo goed wat de campagne dan is. Want het staat niet in het stuk. Nee. Arjen, is het jou duidelijk geworden wat de campagne is? Nee, niet veel meer dan het Tessel duidelijk geworden is. Het is een statement wat heel terecht is. Maar wat Zeker. Inderdaad al vaak herhaald is. Dat de vrije pers onder druk staat. Wat nog gesymboliseerd mm-hmm. werd door het feit dat Rutte in zijn afscheidstoespraak zondag het opnam voor de vrije pers. Wat heel prettig is voor journalisten, maar dat je tegelijkertijd denkt van oké, dit is kennelijk niet meer iets wat vanzelf spreekt. Dit is een piketpaaltje wat even gezet moet worden. Ja. En kijk, ik denk dat zo'n verklaring heel belangrijk en prettig en goed is, maar ja, ik zie er nog niet echt een campagne in. Ik zie een tekst op een website waar ik het letter voor letter mee eens ben. Ja, dus als je die QR-code, als je die aantikt, zal ik maar zeggen, met je telefoon, dan kom je op een website van BNNVARA en dan staat de macht controleren, wij zijn voor. En dan is daar een heel verhaal over hoe de afgelopen tijd de democratie onder druk is komen te staan. En volgens hen ook in Nederland. Dat is dan eigenlijk de campagne die ze voeren. We hebben BNNVARA natuurlijk nog even gebeld. Bij monden van mediadirecteur Suzanne Kunstler. Ze zegt dat dit moment vanwege de wisseling van de wacht hebben gekozen. Aandacht hiervoor vragen vinden ze heel belangrijk, omdat ze als omroep echt merken dat die persvrijheid dus onder druk staat. Politici moeten zich volgens haar echt realiseren dat persvrijheid een grondrecht is. Dat is ook interessant. Je ziet het al een tijdje in het buitenland in kranten bijvoorbeeld. Hè? Arjen, The Guardian schrijft bij de donatieknop dat totalitaire regimes niks om persvrijheid geven. En sinds het aantreden van Trump in 2017 heeft de Washington Post Democracy Dies in Darkness als motto zo'n beetje. Is dit ook een gesprek nog bij NRC? Het is in die zin een gesprek bij NRC dat de journalisten merken dat de tegenkracht heel hard en ongenuanceerd is. Dus dat als er een onderzoeksjournalistiek verhaal verschijnt, wat mm-hmm. vervelend is voor een persoon of voor een bedrijf, dat de tegenaanval onmiddellijk de vorm krijgt van dit is allemaal nepnieuws, dit zijn leugens, dit is vooringenomen. En dat terwijl er uiteindelijk dan niet zo heel veel feitelijk gezegd wordt over van en dit klopt niet in het stuk. Er wordt heel erg de neiging is, ook bij de mensen die zich dus aangevallen voelen door een stuk, om het in termen van partijdigheid en vooringenomenheid te trekken. Maar is er dan ook nog een gesprek bij de krant om dit dus ook daadwerkelijk, zoals The Guardian doet en zoals The Washington Post doet, dat zo zo'n publiekelijk statement van te maken, standaard bij de krant? De niet zozeer standaard. Wat wel gebeurt is dat er meer werk gemaakt wordt als er zo'n stuk is wat veel aandacht trekt. Mm-hmm. Om de meer aandacht te geven aan de verantwoording die ook op de site gepubliceerd wordt. Oh, ja. En die ook af en toe voor de betaalmuur te zetten. Zodat ook de mensen die het stuk niet kunnen lezen omdat ze geen abonnee zijn, toch in ieder geval zien van oké, hier is met 30 mensen over gepraat, er is wederhoor gepleegd. Ja, de inbedding is journalistiek correct. Ja, René Couperus, hoe luister jij hiernaar? Er zit er wat anders in, geloof ik. Ik vind het moment heel ongelukkig gekozen. Bijdragende polarisatie van de samenleving. Als je dit kabinet als een bedreiging van de persvrijheid gaat presenteren, vind ik heel problematisch. Het polariseert. BNNVARA moet dat ook niet op zijn eentje doen. Dat moet je dan breed. De hele media moet dat doen. Of de hele pers. Ik vind BNNVARA is een partij zelf in het politieke spectrum. Dus ik ben helemaal niet zo enthousiast erover. Ik vind dat namelijk ook dat de gevestigde media te veel de gevestigde orde verdedigen. Dus de macht controleren. Wie is precies de macht? We zitten in een situatie met een nieuw kabinet wat voor een deel een aanval is op de gevestigde orde. Dus zou je kunnen zeggen dat BNNVARA in dit geval zichzelf verdedigt hierin? Ja, dat zou kunnen. Is dat erg dan? Nou, die moeten dat niet brengen onder het motto van wij zijn de grote verdedigers van persvrijheid en de democratische rechtsstaat. Dat moet je dan wel iets beter argumenteren. Dus ik vind dit een van de polariserende acties. En ik zou iets meer debat en reflectie willen hebben op wat precies de macht controleren is in deze samenleving. Ja, Tessel? Nou, ja, ik vind dat toch wel, dan zijn wij het ook niet helemaal eens. Op het moment dat je ageert tegen iemand die de vrije pers tuig van de richel noemt en dat ook in alle koelkast- en ijskastroutes die we hebben afgelegd weigert om te nuanceren of terug te nemen, Je tegelijkertijd ziet dat niet alleen op de social media, maar inderdaad wat Arjen ook zegt, op het moment dat je stukken publiceert, dat daar echt een hoos aan proberen om dingen in discrediet te brengen op volgt, denk ik dat het terecht is dat je je zorgen maakt. En in dit geval niet om, en dan zeg ik maar het op wat de PVV zegt, want die nemen dat niet terug, maar daar zitten partijen omheen, hè? Een VVD, een NSC, die wel degelijk hard moeten vechten om die persvrijheid hoog in het vaandel te houden. Dat denk ik. Geen mening. Jullie zijn het niet eens. We zijn het helemaal. We zijn het niet eens. We hebben volgens mij te weinig tijd om het daar nu over te hebben. Want ik zie iemand van het nieuws hier staan. Koen is dat klaar. Dwingend, hè? Is die in zijn dat is heel dwingend. Nieuws gaat altijd voor. Dankjewel, Tessel Linnens en Arjen Fortuyn. Dit is inderdaad het einde van het Mediaforum. Ja. Dank voor jullie komst. NPO Radio 1. We gaan dus naar Michel Koenen met de hoofdpunten van het nieuws. Ja, want over ruim 10 minuten begint in de Tweede Kamer het debat met het nieuwe kabinet. Daarover contact met politiek verslaggever Roel Bolsjes in Den Haag. Roel, wat kunnen we allemaal verwachten zo? Nou, premier Dick Schoof zal een regeringsverklaring afleggen. Hij zal vertellen wat het kabinet van plan is. Veel is nog niet precies duidelijk, want de coalitie heeft op sommige punten in het hoofdlijnenakkoord nog geen uitgewerkte plannen gemaakt. Die zal de regering de komende zomer gaan maken. En na die regeringsverklaring is het de beurt aan de Kamer. De oppositie zal veel vragen hebben. Bijvoorbeeld wat de rol van Schoof zal zijn als premier die niet verbonden is aan een van die 4 coalitiepartijen. En hoe extra parlementair is het nieuwe kabinet eigenlijk? Maar een echt debat met de nieuwe regering wordt het morgen pas, want dan gaat het kabinet pas antwoorden. Vandaag zullen we dus vooral een debat zien tussen de oppositie- en coalitiepartijen. Maar omdat alle partijleiders van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer zitten, verwacht ik dat het er vandaag al wel stevig aan toe gaat. Nou, we gaan regelmatig updates horen op deze zender. Roel Bolsjes, dankjewel. Kort ander nieuws. 3 basisscholen in Rotterdam zijn vanochtend niet opengegaan, omdat op het plein van de scholen een gewelddadige demonstratie is aangekondigd. Volgens de politie is de oproep tot de demonstratie gedaan via meldmisdaad anoniem. Uit welke hoek die dreiging komt, is niet duidelijk. Het dodental na een religieus evenement in het noorden van India is opgelopen tot 121. Onder de doden zouden veel vrouwen en een aantal kinderen zijn. Het evenement was in een tent waar het erg warm en vochtig was. Veel mensen wilden tegelijk weg en vielen flauw of kwamen in het gedrang om het leven. En gemiddeld 6,1 miljoen mensen hebben gisteravond het Nederlands elftal op tv zien winnen van Roemenië. Online keken er ook nog eens 637.000 mensen naar de 8e finale. Bij de ANWB zit Helene Geest. Helene, hoe is het nu? Ja, vooral problemen in de buurt van Den Haag en Rotterdam. Op de A4 met name, tussen Den Haag en Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux, 11 kilometer file. De vertraging is daar meer dan een uur. Er staat een vrachtwagen met pech en daardoor is de weg even helemaal dicht. Dat leidt ook tot file op de N211 van Hoek van Holland naar Delft. Voor de aansluiting met de A4 houdt daar ook rekening met 40 minuten extra reistijd. Tot 11:30, Roos Abelman. Het personeelstekort in de zorg is u vast niet onbekend. Maar wat als ik dat concreet maak door te zeggen dat we een vijver aan basisartsen hebben die dat tekort kunnen invullen, maar niet willen? De interesse in beroepen buiten het ziekenhuis is er niet, of nauwelijks. Marlies Telgenkamp is voorzitter van de SPOH en huisarts Ties Jansen. Die zijn hier allebei. Zij vertellen zo hoe we die basisartsen kunnen enthousiasmeren. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. En welkom. En dit gaat eigenlijk over keuzes maken. Welke kant ga ik op na mijn studie? Die is bij geneeskundestudenten natuurlijk een beetje opgeknipt. Heb je geneeskunde gedaan, dan moet je daarna eigenlijk nog kiezen voor een vervolgopleiding. Marlies, zelf is geworsteld eigenlijk met studiekeuzes en wat te doen ermee? Nou, ik ben geen dokter, dus in die zin kan ik je daar geen antwoord op geven. Nou, iedereen die studeert kan daar een worsteling mee hebben, toch? Ja, nee, je maakt een keuze terwijl je nog helemaal niet weet wat er in het leven op je afkomt. Dus je maakt een keuze en dan kijk je hoe het gaat. En soms dan loopt het anders. Ja. Maar bij mij is het in één keer goed gegaan. Ties, bij jou? Nou, ik ben eigenlijk heel blij met de keuze voor geneeskunde. Maar wat voor vervolgopleiding ik daarna ging doen, dat was wel even een uitdaging. En dat wist ik niet direct na de opleiding. Dus daar hebben we nog een traject voor doorlopen. Ja, hou dat nog even bij je. Zometeen horen we uitgebreider jouw verhaal. En u hoorde net in het nieuws, terwijl zometeen premier Schoof de regeringsverklaring voorleest in de Tweede Kamer, kijken wij met spraakmaker René Cuperes naar eventuele kansen die er voor deze veelbesproken ploeg liggen. Maar eerst houden we weer even van oranje. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Want René Cuperus, de spraakmaker, mag bepalen wat voor muziek we gaan horen. En het is een heerlijk opmerkelijke keuze geworden. Lekker een beetje nog in oranje sfeer. Helemaal in oranje sfeer, ja. Ik ben de kater weer te boven gekomen. Zoals heel Nederland. Ja. We kunnen eerloos weer eventueel eindigen op het EK. Ja. We hebben laten zien dat we weer kunnen voetballen. Ja, ja. En u heeft gekozen voor een guilty pleasure, een oprechte schoonheid of iets ertussenin. Een oranje lied van dit moment. Ja, wat mijn kinderen de hele dag zingen. En waar ook een reclame voor op de tv is die heel veel terugkomt. Dus dat is helemaal, het oranje gevoel zit helemaal in dit nummer. Ja, het is de oranje versie van De Engelbewaarder, hè, van Marco Schuitmaker. Laten we luisteren. Het gaat weer gebeuren bij de Oosterburen. Daar is het feest, we zijn er lang niet geweest. We gaan naar de camping, zet de tuinstoelen neer. De barbecue gloeit en we vertrekken nooit meer. Het land kleurt oranje en we zijn met zoveel. We zingen Wilhelmus, want we gaan nu echt spelen. Het fluitsignaal klinkt, is het toernooi van de eeuw. Nu is het moment weer van de brullende leeuw. Ik weet nu dat de oranje bewaarder bestaat. Het wordt prachtig, net als in 1988. Ik weet nu ook dat de oranje bewaarder op ons heft. Net zoals toen worden we nu weer kampioen. Het legioen smeekt en we moeten scoren. Niet tikkie terug, want de bal moet naar voren. Alles uit de kast. Dan komt de knal die hun keeper verrast. Overal mensen die willen kijken. Ze vullen de grachten, boten die wijken. Het team is in aankomst, niemand kan het door. Het dak gaat eraf en we zingen in koor. Ik weet nu dat de oranje bewaart. Het wordt prachtig, net als in 1988. Ik weet nu ook dat de oranje bewaarder op ons heft. Net zoals toen worden we nu weer kampioen. Hollanda. Lekker hoor. Goed, hè? We hebben nog net geen Polonaise gelopen hier in de studio. Hè? Iedereen werd er meteen vrolijk van ook. Ja. Heerlijk voorbeeld van het zorgeloze repertoire. Inclusief zuchtende Duitser. Ik weet niet waar die nou vandaan kwam. Ja, die hoort erin. Ja, die hoort erin. Die zit ook in dat reclamefilmpje. Die Hollander, ja. Mooi. Ja. Dankjewel hiervoor. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Ja, daarover gesproken over de nieuwsquiz. We zoeken nog kandidaten specifiek voor volgende week maandag en dinsdag. Wilt u mee dan? U kunt ons bellen 0800 1101 of mailen naar nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Als u denkt, ik kan die dagen niet, maakt niet uit. Meld u gewoon aan. Misschien kunnen we even ruilen met andere kandidaten. We willen u gewoon heel graag hier in de studio hebben. Dan nu. Ik heb volgende week een plekje voor uw pas. Helaas zit alles eerder vol. Het is tegenwoordig een standaard reactie bij het maken van een afspraak bij de huisarts. Lange wachttijden komen door personeelstekorten. Opvallend is dat het tekort bij artsen niet per se ontstaat door te weinig mankracht, maar door te weinig interesse bij die mankracht. Veel geneeskundestudenten ambiëren een medisch specialisme. En daardoor blijven plekken buiten het ziekenhuis, zoals huisarts, jeugdarts, specialist ouderenzorg, onbezet, terwijl daar een groeiend tekort ontstaat. Nou, Spraakmakers heeft met een aantal experts uit het veld gesproken en zij maken hier grote zorgen over en vrezen nu voor een zorginfarct. Ik ga hierover praten met Marlies Telgenkamp, voorzitter van de SBOH, een grote werkgever van artsen in Nederland. En Ties Jansen is ook hier. Hij is voorzitter van de Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen en is zelf ook huisarts. Nogmaals welkom allebei. Marlies, even voor de luisteraar die niet bekend is met de mogelijkheden voor iemand die net zijn diploma geneeskunde op zak heeft. Want daar hebben we het over. Hè. Je hebt die studie achter de rug. Dan ben je basisarts. En dan? Kun je dan meteen beginnen met werken? Ja, je kan meteen aan de slag gaan als basisarts. Dat gebeurt ook steeds meer nu, blijkt. Dat daar waar vroeger iemand 2 jaar nog voor de oriëntatie die jij net noemde uittrok, is dat nu bijna 4 jaar. Dus je merkt dat mensen eerst aan het werk gaan, ook om te oriënteren, maar ook gewoon om, ook om geld te verdienen. Dat is wat er nu gebeurt. Wat voor werk doe je dan eigenlijk als basisarts? Wanneer zie je die? Wat je nu vooral ziet, is dat ze vooral in het ziekenhuis werken. Dus daar zijn ze veelal aan de slag. En die werken daar gewoon mee, als volwaardig dokter. Dat is wat ze doen. En ze mogen nog niet, bijvoorbeeld als je chirurg wil worden, dan mag je nog niet opereren. Dus een basisarts mag dat niet. Ja. Maar die kan in principe gewoon meewerken onder supervisie van een chirurg in dit voorbeeld. Ja, officieel heet die ANIO's. Ik heb een verschrikkelijke afkorting om op de radio te gebruiken. Ja. Dus ik blijf je even met jullie toestemming basisarts noemen. Zeker. Dat is wat overzichtelijker. Ties, jij hebt 3 jaar als basisarts gewerkt. Je doel was om uiteindelijk in een vervolgopleiding tot chirurg te komen. Je wilde dus heel graag in het ziekenhuis blijven werken. Wat is je functie voor jou als basisarts? Was het inderdaad gewoon, ik weet het eigenlijk niet wat ik wil doen? Of, Ja, ik had ik heb een brede interesse. Dus ik dacht, ik ga gewoon eens even verkennen wat ik wil doen. Een van de dingen die ik graag wilde was brede ervaring opdoen. En dan de chirurgie is daar een goede afdeling voor. Toen ik daar zat, vond ik het werk heel leuk. Had ik een leuke groep collega's. En dacht ik, nou, misschien is dat dan waar ik voor moet gaan. Ja, maar... Nou ja, goed. Heb ik dus 3 jaar als basisarts gewerkt. Ik ben een promotietraject begonnen. Omdat ik dacht, vergroot ik mijn kans om in opleiding te komen. Superleuke dingen gedaan. Heel veel geleerd. Ja. Uiteindelijk gesolliciteerd voor de opleiding. En toen ben ik niet aangenomen. En dat was eigenlijk een moment voor mij waarbij ik tijd had voor reflectie. Ja. Van joh, is dit dan wel hoe ik mijn werk later zie? Mm-hmm. Ben ik daarvoor bereid om naar de andere kant van het land te gaan? Met onzekere baankansen en nog steeds geen zekere opleidingskans. En toen ben ik gaan nadenken, is er niet iets anders wat ik leuk zou vinden? Ja, en uiteindelijk ben jij dus toch begonnen aan die vervolgopleiding tot huisarts. Ja, klopt. Halleluja, zou je dan zeggen, want die hebben we nodig ook in Nederland. Maar Lies, er wordt geschat dat er nu zo'n 7500 basisartsen zijn, waarvan ongeveer de helft van plan is om basisarts te blijven. Ja. Weten we ook al waarom zij niet willen doorstuderen? Ja, dat is deels wat Ties beschrijft. Dus echt lange oriënteren. En je kunt je ook afvragen van gaat basisarts misschien wel een beroep worden? Ik weet niet hoe dat eruit gaat zien, maar daar, mensen vinden het ook wel goed om als basisarts aan de slag te gaan. Maar zijn ze nodig nu? In het ziekenhuis zijn ze bijvoorbeeld nodig, het voorbeeld wat ik net gaf. Mm-hmm. Maar we hebben ze ook in de volgopleiding, zeker buiten het ziekenhuis, nodig. Dus we hebben echt artsen nodig die midden in de samenleving staan. Dus een jeugdarts die op het consultatiebureau kijkt of een baby het goed doet. Een verslavingsarts die gewoon ook heel goed kijkt, hoe ga je nou met die verslaving om? Dus daar hebben we echt wel artsen voor nodig. Dus die ene helft van die artsen blijft dus heel lang basisarts en wil dat blijven of is zoekende. En die andere helft, die is dus ook niet echt geïnteresseerd om door te studeren tot huisarts of welke andere functie die je zou kunnen hebben buiten het ziekenhuis. Ja. Waarom is dat? Weten we dat? Nou, jij doelt op het capaciteitsorgaanonderzoek ook. En daar is eigenlijk ook maar een respons van 27% op gekomen. Dus als jij mij nu vraagt, weten we het dan nu daar echt mee? Nee. Nee. We weten alleen wel beter dat dus werk-privé-balans belangrijk is. Dat mensen echt wel arts worden omdat ze een passie hebben met arts worden. Dus dat is het hele goede nieuws ervan. Mensen vinden ook andere dingen belangrijk. Dus het heeft ook met de nieuwe generatie te maken, denk ik. Waar andere dingen, dus ook persoonlijke ontwikkeling, ruimte daarvoor, dat ook belangrijk is. Dat is een zonde van het potentieel, toch? Ja. Zou je zeggen? Ja. Ja. Speelt dat bij jou nog een rol? Werk-privé-balans, is dat iets waar je heel veel mee bezig bent? En heb je ook het idee dat jouw generatie daar meer mee bezig is dan de generaties voor jou? Ik denk inderdaad dat de generatie van nu daar meer mee bezig is. Ja. En voor mij heeft dat ook wel gespeeld. Ja, dat is dus die overweging die ik op een gegeven moment heb gemaakt. Wat vind ik nou belangrijker? En nou ja, ik vind dan het vak huisarts is beter verenigbaar met het privéleven dan specialist in het ziekenhuis qua dienstbelasting en dat soort dingen. Oh ja. Dus ik, ja, ik ben eigenlijk uiteindelijk heel blij met mijn keuze. En ja, daardoor heb ik gewoon veel meer tijd voor mijn vrienden. En nou ja, andere dingen ernaast te doen. Zoals deze bestuursfunctie bij de LOVA. Ja, we hoorden ook dat er grote salarisverschillen spelen. Doordat ervaringsjaren niet worden meegenomen bijvoorbeeld. Gold dat voor jou ook, Ties? Heb jij financieel wat moeten inleveren voor deze keuze? Ja, dat heeft ook financiële consequenties voor mij gehad. Niet zodanig dat ik dat ik een andere keuze heb moeten maken. Maar ik geloof wel dat er... die keuze voor mensen wel te zwaar weegt dat te zwaar weegt om uiteindelijk een andere keuze te maken. Als jij je leven zo hebt ingericht dat je een hypotheek moet betalen, je hebt jonge kinderen, je hebt een bepaald uitgavenpatroon. Ja, als je te veel moet inleveren, ja, dan lukt dat gewoon niet meer. Nee, maar goed, we hebben dus geconstateerd dat er zijn heel veel artsen, dus die afstuderen van die opleiding geneeskunde. Alleen, ja, ze gaan niet daar waar de tekorten zijn. Nu heeft de SBOH een actieplan om dat tekort aan artsen aan te pakken. Zo hebben jullie met het ministerie van Volksgezondheid en andere opleidingen de campagne The Next Level Doctor opgericht. Op wat voor manier gaat deze campagne bijdragen aan een oplossing? Nou, het is de zichtbaarheid van de opleidingen voor de artsen buiten het ziekenhuis. Dus de voorbeelden die ik net noemde. Maar dat zijn ook specialisten oude geneeskunde. Daar moet je ook een donorarts bijvoorbeeld onder verstaan. Dus het zijn zo'n 12 opleidingen die dokters waar de zichtbaarheid belangrijk voor is. In de studie geneeskunde vinden nu amper co-schappen plaats, waarmee de student geneeskunde dus ook in aanraking komt met deze beroepen die ook mogelijk zijn als je arts wil worden. Die zien ze gewoon helemaal niet tijdens de opleiding? Nee, heel weinig. Er is recent door de geneeskundestudenten ook, dat is de vereniging van alle geneeskundestudenten, onderzocht. En het blijkt dus dat daar echt maar 87% vindt dat ze onvoldoende en aanraking komen tijdens de studie, met dat er ook andere mogelijkheden zijn, dat er ook andere dokters zijn en nodig zijn. Wist jij dit, René Cuperus, dat bij de opleiding geneeskunde dit niet meegenomen werd? Nee, wist ik niet. Nee. Nee, en het zijn hele dure opleidingen. Hè? Dus wat dat betreft vind ik de vrije keuze van kan ik een beetje mijn werk en privé combineren, is wel een luxe keuze als je het hebt over zulke dure opleidingen. Hè? Dan is eigenlijk de noodzaak, wat hebben we echt nodig in de zorg in Nederland, zou eigenlijk beslissend moeten zijn, wat mij betreft. Ja. Dat moet ergens een balans tussen komen. Ja, ben je daarmee eens, Ties? Nou, het probleem is een beetje onbekend maakt onbemind. En ik denk dat als je laat zien, want we hebben echt een prachtig vak. En ook de specialisten ouderengeneeskunde bijvoorbeeld, die staan echt in de samenleving. En die hebben gewoon met allerlei verschillende mensen te maken. En dat maakt het juist zo mooi. Maar omdat je er zo weinig mee in aanraking komt. Eigenlijk, ja, ik ben opgeleid in Rotterdam. En vanaf het eerste moment was het een beetje tunnelvisie naar medisch specialist worden. En heel sensationeel onderwijs over hele zeldzame aandoeningen. Die het vak wel heel interessant maken. Maar wat gewoon niet echt een reëel beeld geeft van hoe je vak er later uit gaat zien. Ja. En er zijn een heleboel initiatieven op dit moment gaande om daar verandering in te brengen. Maar je ziet, nou ja, zoals ook in de gezondheidszorg, alles gaat een beetje traag. Dus we zijn ermee bezig. Maar het idee is dus om de studenten, als ze klaar zijn, eigenlijk tijdens een opleiding al, zodat als ze klaar zijn, dat ze alle mogelijkheden zien. Dat is een beetje het idee om ze daar te helpen. Ja, nu is dat gewoon niet een evenwicht. Dus de bedoeling is dat er echt een evenwichtige plek komt in die studie geneeskunde. Ja. Om gewoon co-schappen te lopen ook in die andere mogelijke doktersvakken. En is dat voldoende of moet er meer gebeuren? Nee, het onderwijs zal daar dus een opleiding ook. En daar zijn we ook volop mee bezig, hè, met het veld. Om te kijken hoe kan dat dan dus ook anders en beter. Ja. Maar goed, dan weet je dat als basisarts. En dan denk je alsnog, nou, weet je wat, ik blijf nog even. Kun je ze dwingen? Want dit voelt allemaal nog een beetje soft. Hè? We gaan ze proberen te vertellen dat er andere mogelijkheden zijn. Ik denk niet dat de oplossing is. Je wil ze enthousiasmeren. En ik denk dat een van de dingen die daar ook belangrijk voor is een positief geluid laten horen. Er is veel negatieve pers over de gezondheidszorg. Is dat zo? Ja, nou ja, het gaat vaak over een zorginfarct en dat er tekorten zijn. Ja. En dat we zo hard moeten werken, et cetera. Nou, de coronaperiode is geweest. Dat heeft waarschijnlijk ook een beetje zijn weerslag gehad. Maar we moeten juist veel meer laten zien hoe prachtig het vak eigenlijk wel niet is. Ja, maar zou je ook niet bijvoorbeeld met een vorm van selectie kunnen werken aan de voorkant? Want er wordt nu was, was tenminste in mijn tijd, ik weet niet of het nog zo is, altijd gekeken naar je cijferlijst bijvoorbeeld. Hè, van goh, kun je een beetje mee, score je een beetje 9 en dan kun je door naar geneeskunde. Is het niet een optie om te kijken naar inhoud? Wil je de ouderen zorgen? Dan heb je voorrang op iemand die basisarts wil blijven, want daar hebben we er genoeg van. Ja, als je kijkt, dat is een soort reis die zo'n arts in spe maakt. Dat begint inderdaad al in 5 VWO, om het heel concreet te maken. Dus daar zul je denk ik ook al moeten kijken van die oriëntatie, dat die ook breder gaat. Je hebt hem gelijk, je moet aan de voorkant wel beginnen. Ja. En nog even wat Ties net zei, ik denk ook dat het belangrijk is dat we ook kijken naar oplossingen en wat we wel kunnen doen. En dat dat grote oplossingen zijn, die zijn er niet, want die hadden we dan al lang bedacht. Dus ik denk echt ook kijken van hoe kan je nou dat onderwijs en die opleiding gewoon evenwichtiger maken. Want die zorgvraag die op ons afkomt, daar is juist preventie en gedrag heel belangrijk in. Dus je moet aan zorgen dat je dus veel meer in midden in die samenleving zit en niet in dat ziekenhuis. Dat is echt belangrijk. Want die deskundigen die wij spraken, die zitten op allerlei verschillende plekken in het veld. Die zeiden eigenlijk allemaal, wij vrezen voor een zorginfarct als dit niet wordt aangepakt. Ja. Maar dit klinkt ook als iets wat over een paar jaar pas eventueel zou kunnen gaan werken. Nou, er wordt nu volop aan gewerkt, ook door de opleidingen. En nog even terug naar die Next Level Doctor. Daar zijn we dus op de geneeskundefaculteiten en ook zelfs al op de voorlichtingsdagen van 5 VWO-scholieren. Daar zijn we dus ook al bezig om daar te zeggen, joh, er zijn ook andere mogelijkheden. Dus dat is echt promotie en zichtbaarheid. Maar het zal natuurlijk dan ook gewoon in het onderwijs, in de opleiding ook zijn vorm moeten krijgen. En daar zijn de faculteiten nu volop mee bezig. Ja, want Ties, wat hoor jij van collega's in jouw omgeving hierover? Hoe staan zij erin? Over het infarct wat er potentieel aan gaat komen. Nou ja, ik denk dat iedereen dat wel ziet. Ja, nou maar ja. Voelen zij een medeverantwoordelijkheid bijvoorbeeld? Ja, wat ik in mijn omgeving zie is dat mensen zeer gemotiveerd zijn om te innoveren, om na te denken over hoe we efficiënter kunnen gaan werken. Iedereen realiseert zich dat we voor een uitdaging staan. Mm-hmm. En we gaan een keer op het punt komen dat we inderdaad hele harde keuzes moeten maken. Maar we zien dat aankomen en wat Marlies terecht zegt, er zijn een heleboel mensen al bezig om daar op voor te sorteren en eigenlijk ervoor te zorgen dat we het zo goed mogelijk met z'n allen kunnen opvangen. Ja. Ja, ja. Ik zie dat heel veel mensen reageren trouwens op dit gesprek in de Radio 1-app. Lisbeth, die neem ik even mee, die zegt, waarom vragen onder andere gezondheidsstudenten zich niet af, wat kan ik doen voor de maatschappij? En gaan ze allemaal voor hun eigen belang, status en veel geld verdienen, of in andere gevallen werk- en privébalans? Snap je die opmerking, Ties? Nou ja, ik vind dat een beetje ironisch, want ik denk dat juist wat er ook belangrijk is een kleine verandering in de maatschappij. We hebben een enorme... We hebben het nu over het zorgaanbod, maar de zorgvraag, daar moeten we ook met z'n allen mee aan de slag. Want iedereen, we leven in een consumptiemaatschappij. Zorg is een consumptiegoed geworden, waarbij iedereen 24/7 vindt dat hij recht heeft op zorg. Nou, uiteraard heeft iedereen die zorg nodig heeft recht op zorg. Ja, maar iedereen moet dan een steentje bijdragen, zou je zeker zeggen. Zeker, en ik denk dat we daar als artsen moeten kijken, samen met de overheid, hoe kunnen we mensen nou beter informeren en hoe kunnen we bijvoorbeeld desinformatie bestrijden? Zodat de samenleving gewoon beter weet hoe met gezondheid om te gaan eigenlijk. Ja, maar moeten dus ook basisartsen niet wat strenger voor zichzelf zijn en gewoon gaan denken, wacht even, waarom ben ik deze opleiding eigenlijk gaan doen? Ik denk dat er een heleboel basisartsen ook gewoon kiezen omdat ze het een heel interessant vak vinden en niet vanuit de intrinsieke motivatie om mensen maar te helpen. Uiteindelijk is het ook gewoon, je kiest ook een beetje voor jezelf. Ja, dat is een beetje de individuele samenleving waarin we nu leven. Mm-hmm. Dit vind ik interessant. En ik denk dat we daar met de hele samenleving dus aan moeten gaan werken. Ja, maar die vraag van Lisbeth zei nog, van bijdrage aan de samenleving. Ik denk dat de nieuwe generatie, dat weten we allemaal, dat die wil impact maken. Mm. Dus wij hebben echt ook daar wel de goede hoop. En we zien dat dus ook wel, dat door er veel meer aandacht aan te geven van, je hebt die jeugdarts nodig, je hebt die verslavingsarts nodig. Ja. Je hebt die specialist oudergeneeskunde met alle ouderen die op ons afkomen. Die hebben we gewoon heel hard nodig. En ook mantelzorgers kunnen het niet alleen. Daar doen we een groot beroep op. Die lijken een soort heilige graal te worden voor over een paar jaar. Ja, daar zullen we ook gewoon moeten kijken van hoe doen we dat nou met elkaar? Ja, iets minder zorg vragen, maar ook zorgen dat je het wel de goede artsen daarvoor hebt. Ja, want ik begrijp ook dat er zelfs iets minder geneeskundestudenten worden toegelaten, omdat men eerst het reservoir van basisartsen wil benutten. Ja. Dat lijkt me ook niet echt de weg. Toch, uiteindelijk wil je gewoon dat iedereen doorstroomt. Of, want dat lijkt het. Ik denk dat het en is. Dus iedereen zijn steentje bijdragen, maar ook niet zeggen van dat gaan we niet doen. Dank jullie wel voor dit gesprek. Marlies Telgenkamp en Ties Jansen, we gaan het in de gaten houden. Spraakmakers. Stop. Dick Schoof, die liet verrot. Dat is de nieuwe premier. Is de oudste aantredende premier sinds de Tweede Wereldoorlog. Minister-president, heel veel succes. De nieuwe premier wordt beëdigd. Dat verklaar en beloof ik. En daar komt hij dan. Als premier zonder partij. Minister-president, heel veel succes. En toen opeens dit. En dat ik, nou, daar had ik totaal niet bij stilgestaan. Nee. Ook gezegd, ik wil het premier van iedereen zijn. Dat vind ik ook echt belangrijk. Ja, ja, ja. Ik kan me niet anders voorstellen dat het ik dan in charge ben. Stop. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Het lunchprogramma van de Nederlandse radio. Ik was laatst in de trein, die schrok me kapot. Ik dacht, oh, wat een gore bende hier. Met opmerkelijk nieuws. En dan zie je zo'n jonge vrouw die ze hebben geprobeerd om te knakken. En dat is dus geenszins gelukt. O.O. Den Haag. Ga je Rutte missen? Nou, dat denk ik eigenlijk niet, want ik denk dat hij vrij snel vergeten wordt. Van lees-BV tot vers vinyl. Dit wil je niet horen als je een kater hebt. Ja, juist wel. En elke dag een druktemaker. Terwijl alle internationale onderzoeken uitwijzen dat een land als Nederland zonder middenvelders die Frenkie de Jong heten in grote problemen kan komen. De nieuws-BV van BNNVARA. Op NPO Radio 1. Zometeen van 12 tot half 2. Wie luistert, weet meer. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Het populaire ingrediënt mangaan is goed voor het kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. En daarom zit het in VitaPro. Zo helpen we jou om lekker te kunnen blijven bewegen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianenfonds.nl. Bestel VitaPro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitapro.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianenfonds.nl. De overstroming in Valkenburg laat niet alleen materiële schade achter. Als het water is gezakt, blijkt dat veel bewoners nog worstelen met de ramp na de ramp. Morgenavond deel 2 van de documentaire serie Valkenburg in de Geul. 20:30, NTR, NPO 2. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jongkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrecht Museum. NPO Radio 1, 11 uur. Roos Abelman. Terwijl op dit moment Dick Schoof de regeringsverklaring voorleest, gaat onze spraakmaker René Cuperus, de schrijver van de Atlas van Afgehaakt Nederland, met een andere blik naar dit nieuwe kabinet kijken. Wat kunnen zij ons bieden de komende tijd? Dat zometeen. Nu eerst, in de Tweede Kamer is het debat met het nieuwe kabinet begonnen. Meer erover in het NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, in Den Haag dus dat die regeringsverklaring van het kabinet Schoof. Politiek verslaggever Ewout Kiviet. Wordt het al van Roos, hè? Schoof is begonnen met die regeringsverklaring. Hoe begon die? Ja, hij begon met het aanhalen van woorden van Sivan Hassan. De marathonloper die ze haalde aan haar eerste marathon. Dat ze daar zenuwachtig voor was. Dat ze daar gezonde wedstrijdspanning voor had. En dat herkende Schoof wel, zegt hij. Ik sta hier vandaag een beetje met hetzelfde gevoel en dezelfde adrenaline. Aan de start van iets heel nieuws. Iets nieuws, niet alleen voor mij persoonlijk en voor de verschillende andere leden van het kabinet, maar ook voor de Nederlandse politiek. Namelijk een kabinet zonder politiek leiders erin. Voor het eerst in ruim 50 jaar. En dat aan de slag gaat op basis van hoofdlijnen. Dat is spannend. Maar tegelijkertijd zien we ernaar uit om nu echt te kunnen beginnen. In rond Nederlands. We hebben er ook gewoon zin in. Schoof heeft er zin in. Het is spannend, zegt hij. Een nieuw kabinet, wat het anders wil gaan doen dan vorige kabinetten. En daarna begon hij eigenlijk met een opsomming van wat het kabinet wil gaan doen. Er moet een streng asielbeleid komen. Het tekort aan woningen moet worden weggewerkt. En er moet meer geld in de portemonnee komen. En daarbij benadrukte hij dat asiel en migratie het belangrijkste is. En dat dit kabinet recht doet aan de uitslag van de verkiezingen van meer dan een half jaar geleden. Ja, het ging de afgelopen tijd natuurlijk ook veel over de omvolkingstheorie, die door PVV-ministers is gebruikt in het verleden, onder meer door Marjolein Faber. Wat gaat de Kamer daarmee doen? Ja, daarvan horen we dat er al een motie van wantrouwen heel snel aan gaat komen. Wordt aangekondigd vandaag in het debat. En dat die motie van wantrouwen is dan gericht tegen die bewindslieden die die omvolkingstheorie hebben gebruikt. Dus dat is inderdaad Marjolein Faber, maar ook minister Klever. En die motie van wantrouwen zou in ieder geval steun krijgen van de SP en van Volt. Wij hebben ook duidelijk aangegeven, mensen die dit soort omvolkingstheorieën, hè, dat heeft een nogal roerige historie. Je had 1001 andere woorden kunnen kiezen in het verleden, die mensen niet zozeer doen met die gedachten over die nare periode in onze geschiedenis. Dit soort lieden die dit soort theorieën aanhangen en dit soort woorden gebruiken, hoort ons betreft niet in het landsbestuur thuis. Nou, daar kijk ik ook naar dat wij dat waarschijnlijk ook gaan doen. Omdat... Als je het hebt over het kabinet van Nederland, dan wil je dat daar het allerbeste zit voor alle Nederlanders. En dan wil je dat die met alles in wat ze in hun macht hebben Nederland kunnen vertegenwoordigen op het wereldtoernooi. En als je met zo'n verleden en daar geen afstand van neemt, daar gaat zitten, dan denk ik niet dat dat het beste is voor Nederland. Zegt Laurens Dassen van Volt en eerder hoorde je Jimmy Dijk van de SP. Zij zullen dus die motie van wantrouwen gaan steunen. Die hoogstwaarschijnlijk straks wordt aangekondigd door Frans Timmermans, de eerste spreker nadat Schoof klaar is met het afleggen van de regeringsverklaring. Ja, en daar is hij nu dus nog even mee bezig. We gaan het allemaal volgen op deze zender. Dank voor nu, Ewout Kiewiet. Twee rechters gaan de staat aansprakelijk stellen voor het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen in de rechtspraak. Ze eisen dat die loonkloof wordt gedicht en anders stappen ze naar het college voor de rechten van de mens. En volgens vrouwenrechtenorganisatie Clara Wichman is die loonkloof er niet doordat vrouwen niet durven te onderhandelen. Wat wij hebben gehoord, en we hebben echt heel veel rechters gesproken, is dat veel vrouwelijke rechters eigenlijk wel degelijk heel stevig onderhandeld hebben. Maar dat dan werd gezegd van het systeem is eenmaal zo, dus je kan niet meer krijgen dan dit. Dit zijn de regels. En we hebben ook gehoord van mannen die eigenlijk niet eens hoefden te onderhandelen, maar die gewoon uit zichzelf van de rechterlijke macht een hoger salaris aangeboden kregen. En binnen die rechterlijke macht is het verschil in loon tussen mannen en vrouwen gemiddeld 8%. De rechters die eisen dat er een gelijkwaardig beloningssysteem komt en dat de vrouwen worden gecompenseerd voor de afgelopen jaren. Vier mannen die tijdens de jaarwisseling in Hedel in Gelderland zwaar vuurwerk naar agenten zouden hebben gegooid, hebben tevergeefs geprobeerd om hun rechtszaak thuis af te kunnen wachten. Ze zeiden dat het slecht gaat met hun kinderen of dat ze hun baan dreigden kwijt te raken als ze in de cel blijven, maar de rechter die ging daar niet in mee. Het dodental na een religieus evenement in India is opgelopen tot 121. Het evenement was in een tent waar het erg warm en vochtig was. Veel mensen wilden tegelijk weg en kwamen in het gedrang om het leven. Gemiddeld 6,1 miljoen mensen hebben gisteravond gekeken naar Nederland-Roemenië. Online keken er nog eens 637.000 mensen naar de achtste finale. Daarmee is het tot nu toe de best bekeken wedstrijd van Oranje op het EK voetbal. Drie basisscholen in Rotterdam zijn vandaag dicht nadat er was opgeroepen tot een gewelddadige demonstratie. Die zou moeten plaatsvinden op het plein waar de drie scholen zijn gevestigd. Dit kinderdagverblijf in de buurt vangt kinderen vandaag voor de zekerheid op andere locaties. Ja, wij hebben voor alle onze ouders een alternatief kunnen bieden in het dagverblijf in de buurt. Ja. En ik ben nu even aan het kijken en ik loop zo naar een van de alternatieve peuterspeelzaallocaties om even te kijken hoe het daar gaat. Maar het lijkt in elk geval iedereen bereikt te hebben, want ik zie geen ouders met kinderen aankomen fietsen. We hebben net twee ouders daar aan de poort gehad, dus die hebben we netjes opgevangen en doorgestuurd waar ze moeten zijn. Ja. Dus ja, vooral heel vervelend. Maar het is geen weer om te demonstreren, joh. Ja, het regent natuurlijk. Volgens de politie is er via Meldmisdaad Anoniem een tip binnengekomen over die gewelddadige demonstratie. Uit welke hoek de dreiging komt, dat is niet duidelijk. Organisaties uit de sport, horeca, media en de cultuurwereld doen nogmaals een klemmend beroep aan het kabinet om af te zien van de btw-verhoging. Die gaat van 9% naar 21%. Volgens de organisaties kost die verhoging het land op lange termijn meer dan het op korte termijn gaat opleveren. En ze stellen dat het aantal festival- en podiumbezoekers drastisch zal dalen, net zoals het aantal mensen dat aan sport doet. En ook zou Nederland minder aantrekkelijk worden voor toeristen door duurdere hotelovernachtingen. Het weer nog bewolkt en er trekt een groot regengebied vanuit het westen over het land. Vanmiddag dan wordt het vaker droog en breekt de zon soms even door. Met een graad of 16 wordt het vrij koel voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht nieuwe buien. Morgen dan vaker droog, iets warmer, maar dan gaat het wel harder waaien. Helene de Geest zit bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Helene, hoe is het nu? Ja, het is nog steeds een beetje rommelig op de weg. Er staat onder andere een flinke file nog op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken. 11 kilometer daar. De vertraging is een kwartier. Verder ligt er een modderspoor op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 leidt dat tot 10 minuten extra reistijd. Maar ook op de N211 van Hoek van Holland naar Delft voor de aansluiting met de A4. En daar is de vertraging zelfs een half uur. Zojuist gebeurde er ook een ongeluk op de A10 West bij Amsterdam de Baarsjes. Er zijn twee rijstroken dicht richting Den Haag. Vanaf Amsterdam Hemhavens is de vertraging 10 minuten. Ster. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Oh! De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Raymond! Maak kennis met Raymond. Al 40 jaar de beste en leukste waterontharder van Nederland. Raymond. Hey Raymond! Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Sunweb heeft nu last minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 9:09. Dit half uur krijgt u van ons natuurlijk nog de Nationale Nieuwsquiz. En dan geven we altijd één aanwijzing voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: journalisten mochten gisteren voor het eerst een kijkje nemen in de kluis waar de Nederlandse bank wat bewaart. Ja, zing dit even door in je hoofd en je weet het antwoord. Meteen een lekker stukje jeugdsentiment dit, hoor. Tegen half dat is het antwoord als u het niet weet. Aan tafel Marlies Telgenkamp, voorzitter van de SBOH, en huisarts Ties Jansen. We hadden het net voor het nieuws over al die basisartsen die, als ze een andere keus zouden maken, een zorginfarct zouden kunnen voorkomen. Nu gaan we het hebben over het kabinet Schoof. Een ploeg met weinig bestuurlijke ervaring, maar uit cijfers van onderzoeksinstituut Ipsos en INO bleek dat het vertrouwen van de achterban in de overheid door dit aantreden van het kabinet fors is toegenomen. Samen met spraakmaker René Cuperus kijken we daarom nu naar de eventuele kansen die het nieuwe kabinet Nederland kan bieden. Ja, René Cuperus, je hebt de Atlas van Afgehaakt Nederland natuurlijk geschreven. Een aantal jaar geleden bent heel veel het land in geweest om met kiezers te praten. Dat nieuws over dat vertrouwen, die peiling, is dat een goed teken? Ja, dat is een heel goed teken wat mij betreft. Sowieso ben ik blij dat er eindelijk een kabinet is, hè, na 7 maanden. Dus daar moeten we sowieso heel blij mee zijn. Nee, ik heb die Atlas van Afgehaakt Nederland geschreven. En dit is eigenlijk een soort kabinet van Afgehaakt Nederland. Hè, als je dat moet zeggen. Hier zitten twee partijen in die uit de regio komen. NSC van Omtzigt zit vooral in Oost-Nederland. Overijssel, Drenthe. Ook BBB is natuurlijk eigenlijk de Partij van het Platteland. En in die Atlas van Afgehaakt Nederland hebben we beschreven hoe hele grote delen van met name De rand van Nederland zich niet herkennen en niet vertegenwoordigd voelen door de Randstad. Mm-hmm. En die doen nu voor het eerst mee in een kabinet, heel nadrukkelijk. Ook met mensen uit vaak de regio. Ja. Dit is, wat we ook in die atlas van Afgehaakt Nederland hebben laten zien, is dat heel veel lager opgeleide, middelbaar opgeleide, praktisch opgeleide heet dat netter, dat die zich niet vertegenwoordigd of gerespecteerd voelen door hoogopgeleide. In het hele tijdperk Rutte is dat eigenlijk aan de hand. Door de globalisering, door migratie, door de verandering in de economie, zie je dat heel veel laag opgeleide hun geloof in politiek zijn kwijtgeraakt. Ja, dat is niet alleen in Nederland zo, dat zie je ook in Frankrijk en in Amerika en in de hele westerse wereld zie je dat. Eigenlijk ondermijnt dat onze democratie wat mij betreft. We hebben echt een groot probleem met de stabiliteit van onze democratieën. En zo'n kabinet zoals deze, die andere mensen en andere geluiden en andere belangen inbrengt, kan eigenlijk de polarisatie doen verminderen. Dat is eigenlijk een beetje mijn hoop als je een stapje terugzet. Is dit weer een aanhaakmoment voor de afgehaakten? Ja, dit is een aanhaakmoment voor de afgehaakten. Dat is precies waar jij net naar verwees, dat onderzoek van gisteren. Mm-hmm. Laag en middelbaar opgeleide hebben voor het eerst weer vertrouwen in de overheid, in de politiek, sinds lange tijd. Daar zit ook een groot risico aan, namelijk dan moet dit kabinet ook wel leveren. Moet zijn verwachtingen waarmaken. Dat is een grote vraag of dat gaat lukken. Ja, daar gaan we het zo meteen nog verder over hebben. U had het in de voorbereiding van dit gesprek over verzoening. Zeg maar je, trouwens. Oh, sorry, ja, je. Nou ja, dus dat hoort een beetje bij deze analyse. Mijn onderwerp bij Klingendaal is de kwetsbare westerse democratieën. We hebben eigenlijk, dat is heel tragisch, we worden uitgedaagd, bedreigd door China, door Rusland, door Iran, door autocratische landen. En juist op het moment dat we hele sterke democratieën nodig zouden hebben in Amerika en in West-Europa, zie je dat we hele gepolariseerde, gefragmenteerde, tot op het bot verdeelde samenlevingen dreigen te hebben. En dat is heel slecht als je een sterk Europa wil hebben en een sterk Amerika in de wereld. Ja. Dus we hebben een verzoening nodig, dat is mijn stelling eigenlijk, tussen de laagopgeleide en de hoogopgeleide, tussen de grote stad en de regio's in Frankrijk, in Engeland, in Duitsland. Dat speelt overal in Europa. Ja. Wil je weer sterke democratieën krijgen? En dat is het, daar zitten we nu middenin en daar hoort ook dit kabinet speelt daar een rol bij. Ja, het vraagt om een veranderende houding van iedereen. Dat betekent ook dat mensen die niets willen hebben van dit kabinet, die zich hier niet doorvertegenwoordigd voelen, zich niet moeten afkeren. Nee. Hoe? Nou ja, daarom was ik niet zo blij met die BNN-Vara-actie. Om juist nu met zo'n enorm alarm te komen van dit kabinet gaat onze democratie en onze rechtsstaat en onze persvrijheid kapot maken. We spraken eerder in het mediaforum deze uitzending. Ja, daar hadden we het net eerder over. Dat is een hele polariserend statement. Hè? Pas op met de minachting voor het kabinet. Hè? Want daarmee minacht je ook de regio. Daarmee minacht je de lagere en middelbare opgeleide. Je zou kunnen zeggen, zij nemen het op voor zichzelf, voor de persvrijheid. Ja, maar ze moeten beter bewijzen waarom die onder druk zou staan door dit kabinet. Dat is een onbewezen stelling. Kijk, ik moet in het buitenland heel veel uitleggen vanuit Klingendaal, wat dit kabinet precies in Nederland betekent en waarom er geen demonstraties in Nederland zijn. En dat heeft ermee te maken. Kijk, voor het buitenland is het allemaal Wilders. Dat is het enige die ze kennen. Er was wel een demonstratie, maar er kwamen ook maar 500 mensen op af. Een verwaarloze demonstratie, als je het vergelijkt met Frankrijk. Kijk, ik had ook liever gehad dat het politieke woede en een politieke onbehagen, dat het via een andere partij dan via de PVV naar boven was gekomen. Maar je ziet het ook in Frankrijk met Le Pen, Meloni in Italië. Het zijn de populistische rechtsradicale partijen die de voertuigen zijn van de woede en het onbehagen van heel veel mensen tegen de gevestigde politiek. Nee. Daar hebben we mee te dealen. En ik zit in een bubbel, hoogopgeleid landstedelijk Nederland, en die vinden eigenlijk dat de mensen verkeerd hebben gestemd. Er zijn columns in de Volkskrant die zeggen, laten we de verkiezingen afschaffen, want mensen kunnen niet overweg met democratie. Onderschat niet de ondertoon in heel hoogopgeleid bestuurlijk Nederland. Die is heel vijandig tegen dit kabinet. En daar probeer ik voor te waarschuwen. Dan krijgen we dat draagt bij aan de polarisatie in plaats van aan verzoening die we nodig hebben. Ja, Marlies, je hebt er ook wel eens mee bezig gehouden, hè? Met die kloof, maar dan op een hele andere manier. De vertrouwenskloof tussen zorg en politiek. Ja. Is die gedicht? Nee, dat denk ik niet. En ik denk met name daar refereer jij aan. It takes two to tango. Dus het intrigeert me wel wat jij zegt van die verzoening. Van je gebruikt bewust het woord verzoening. Mm-hmm. Daar zit een gedachte onder. Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, een verzoening omdat we in een soort wedstrijd zitten. He, dus, okay. Er is veel vijandschap over en weer. En ook eigenlijk heel weinig contact en wederzijds begrip en ontmoeting. Er is heel weinig ontmoeting tussen hoogopgeleide en laagopgeleide in onze samenleving, blijkt het allemaal onderzoeken. Er is weinig kennis in de Randstad van de rest van Nederland. Dus ik wil meer wederzijds begrip en meer nieuwsgierigheid. Ja. Dat zie je ook bij Katie Cotty, hoe goed dat werkt. Als je erkenning geeft en respect geeft aan groepen die het gevoel hebben dat ze niet meedoen. Dat is eigenlijk wat we veel meer nodig hebben. Ja. Lastig, denk ik, voor diegenen die zich niet vertegenwoordigd voelen nu door dit kabinet, dat het voor hen zo extreem de andere kant op is gegaan. Je zegt zelf, ik vind het jammer dat deze woede zich uit via de PVV. Ja. Heel veel mensen die hier zacht gezegd tegenop zien, die maken zich zorgen. Die zeggen, ze hebben woorden gebruikt als omvolking. Zij zetten mensen tegen elkaar op, sluiten bevolkingsgroepen uit. Ja. Dat moet ook benoemd worden. Dat eens. En daarom ben ik ook wel onder indruk wat de formateurs hebben voor elkaar hebben gekregen en die drie andere partijen om toch Wilders in te kapselen en ook verantwoordelijkheidsgevoel mee te geven van pas op, jouw programma voor de helft is antirechtstatelijk. Dus jij kan geen premier worden. Onderschat niet hoeveel eigenlijk Wilders heeft moeten inleveren of om aan dit kabinet te mogen deelnemen. Dus dat hele spel is heel, heel belangrijk om recht te doen aan de verkiezingsuitslag. Het alternatief was om te zeggen, deze verkiezingsuitslag accepteren wij niet. En ik mis het debat in Nederland. Waarom hebben Nederlanders eigenlijk zo massaal voor Wilders gekozen? Dat wordt heel weinig bediscussieerd. Wat heeft de gewisse politiek blijkbaar verkeerd gedaan waardoor dit ontstaan is? Ik zie weinig zelfkritiek in die groepen die zich nou zo keren tegen dit kabinet. En dat hoort allemaal wel bij het verhaal om de polarisatie in Nederland te verminderen. Nu vertegenwoordigt dit kabinet dus weer de opnieuw aangehaakte, zou je kunnen zeggen. Maar aangezien er ook een kloof is ontstaan de afgelopen jaren, dragen zij ook verantwoordelijkheid, medeverantwoordelijkheid voor die verzoening, om het zo maar te zeggen. Hoe moeten zij zich opstellen? Want van Wilders hebben we zoveel nog niet gezien. Tenminste, niet in zijn uitingen online als het gaat om verzoening. Nee, dus Wilders moet ook ontzettend oppassen. Maar onderschat niet, het is een coalitie van vier partijen. Ze hebben allemaal de veto-knop. Dus als Wilders echt uit de band springt of totaal ontspoort, kunnen al deze partijen willen stoppen. Door te stoppen met het kabinet. Dus al zullen ze zeggen, nee, maar dat hoort niet bij ons. Hij mag dit gewoon doen. Het is een extra parlementair kabinet. Het staat los van ons. Maar dat is natuurlijk niet echt zo. Maar Dick Schoof zag ik in een van de interviews voorbij komen. Die zegt, heel bewust, onze doelstelling met het kabinet is om de polarisatie in Nederland te bestrijden. En dat heeft helemaal gelijk. Dat hoort ook. Dat is ook een verantwoordelijkheid bij de PVV. Om de extreme opvattingen voor een deel van dat programma is helemaal niet serieus. Koranverbod, moskeeverbod. Dat hebben ze in de ijskast gezet. Dat zijn gewoon hele problematische standpunten geweest. Dat ligt er met name dus bij die coalitiepartners. Daar ligt een grote verantwoordelijkheid. Ja. Bij het kabinet natuurlijk. Ja. Ligt een grote verantwoordelijkheid. Van het kabinet als geheel, bij Schoof. En ook de omgang. Hoe polariserend gaan wij met dit kabinet om? Of hoeveel voordeel van de twijfel gunnen we dit? Ja. Dat is ook een belangrijke vraag. Kijken we ook even naar de oppositie. Mogen we daar ook nog wat van vragen? Of zeg je dan eigenlijk, nee, wacht even, zo werkt politiek. Die willen kleur op de wangen. Mogen nu gewoon lekker met gestrekt been erin. Er stond een enorm groot interview in de Volkskrant met Timmermans vanochtend. Mm-hmm. Iets te groot eigenlijk, want je zou eigenlijk iets meer aandacht voor het kabinet verwacht hebben. En iets minder van de oppositie. Er waren ook een aantal pagina's leeggeruimd voor de presentatie van het kabinet. Vond het ruim voor de oppositieleider. Maar ik vond hem tamelijk mild. Hij zei van, ik ga daar niet met een gestrekt been in. Dat is minder dan die BNN-FARA-actie, zou ik maar zeggen. Heeft hij iets meer nieuwsgierigheid en openheid richting de groepen waarvan hij ook moet toegeven dat links die niet meer vertegenwoordigt. Dat het politiek geloof van laag en middelbaar opgeleid en van mensen in de regio eigenlijk niet meer zich op links richt. Dat is heel problematisch voor als je een politiek midden in Nederland. Ja, maar hij bespreekt eigenlijk meteen al het begin van het interview gaat over die kloof. Ja. Die er in Nederland heerst. En die raakt hij ook aan door te zeggen, ik ga regelmatig in gesprek. Graag zelfs met mensen die PVV gestemd hebben. Zolang ik dat kan doen ook, maak ik me nog niet echt zorgen. Hij kijkt dan naar Amerika, daar vergelijkt hij het mee. Ben je het daarmee eens? Ja, daar ben ik het mee eens. Dat doen de media mij iets te veel. Die richten zich alleen maar op die uitspraken van PVV's van 10 jaar geleden. De echte vraag is waarom. Dat is niet heel gek ook, want dat hebben ze zo vaak zo lang geroepen. Dat je moet even weten, vind je dit nou nog? Nee, of helemaal eens, maar dat gaat het alleen maar over. Terwijl je het echte verhaal is, waarom hebben zoveel Nederlanders PVV gestemd? Wat zit daaronder? Wat zit daarachter? Wat zijn de problemen van die mensen? Waarom voelen zij zich onzeker in deze samenleving? Ik kom zelf veel in Friesland bijvoorbeeld. Hè. Dat zijn voor het vervolgonderzoek van de Atlas van Afgehaakt Nederland. Dat zijn regio's waar men nog nooit op Wilders heeft gestemd. Altijd CDA, altijd PvdA of niet stemmen. En nu massaal voor de PVV. Ja. Als we daar niet achterkomen wat daaronder schuilt, dan krijgen we Nederland niet tot een sterke democratie. Ja. Weet jij het al een beetje? Want jij gaat veel het land in, dus spreekt veel mensen. Ben je er al een beetje uit? Ja, ik kom er wel steeds meer achter. We hebben wel een hele uitzending voor nodig. Nee, het heeft veel te maken met het opleggen van transities vanuit beleidsmakers in de grote torens in Den Haag, zonder veel kennis, zonder veel antenne voor hoe beleid in de samenleving terechtkomt. Ja. He, dus de klimaattransitie. Heel veel mensen hebben niet zoveel problemen met het erkennen van de klimaatproblemen, maar vinden het heel oneerlijk zoals die klimaattransitie zich afspeelt. He, dat de Tesla-rijders tegenover de niet-Tesla-rijders. Er zit heel veel unfairness in dat klimaattransitieverhaal. Migratie. He, er is heel veel positieve migratie in Nederland. Er zijn ook veel problemen met migratie. He, dus het management van migratie is ook een heel belangrijk vraagstuk. En zo kun je doorgaan. He, ook het belang van de auto's bijvoorbeeld in de provincie is ook iets wat we in de Randstad helemaal niet ons realiseren. He, Dokkum heeft niet eens een station. Drachten heeft geen station. He, dan kom je aan en denk je, waar is mijn OV-fiets? Daar is helemaal geen station zelfs. Nee. Dus het belang van auto's in delen van Nederland is ook heel belangrijk als je het hebt over mobiliteit. Ja. Dus ik wil veel meer nieuwsgierigheid in de Randstad voor de rest van Nederland zien eigenlijk. Ja, maar goed, die verantwoordelijkheid ligt nu dus ook bij dit nieuwe kabinet om dat dus allemaal op te pakken en dat waar te gaan maken. Nee, dat is de grote vraag. Ja. Lukt ze dat? Zijn ze daar competent genoeg voor? Wat als het niet krijgen lukt? Ze de kansen daarvoor? Ja. Wat mij zorgen was een beetje dat ze financieel heel erg weinig weinig middelen hebben, minder dan de vorige kabinetten. Mm. Dus er komt heel veel neer op het wekken. Ze hebben heel veel verwachtingen gewekt eigenlijk. En als je die niet inlost, wat doet dat dan met mensen die zijn net weer aangehaakt? Wat doet dat dan? Het is allemaal zo broos, zo voelt het, hè? Ja. Nee, daar maak ik me wel zorgen over. Er zijn ook voor het eerst hebben bij de laatste verkiezingen mensen gestemd die 10, 15 jaar nooit meer gestemd hadden. Dus die weer politiek geloof hebben gekregen. De grote vraag is hoe daarmee omgegaan wordt. Ja, maar het goede nieuws is, zij zijn weer aangehaakt. En nu is het de zaak om iedereen weer bij elkaar te brengen. Dat is het, hè? Dat is een hele mooie domineespreek waarmee je eindigt. Geen geringe opdracht voor het kabinet Schoof. Dankjewel, René Kuperens, voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Want Corrie de Zwaan is aangeschoven. Goedemorgen, Corrie. Dankjewel. Je bent 42, komt uit Eefde. Ja. En je werkt als projectmanager bij de Achterhoek in Beweging. Daarnaast ben je ook vrijwilliger bij de brandweer. Yes, dat klopt allemaal. Leuk, we hebben laatst een gesprek gehad over vrouwen bij de brandweer. Ik weet het. Ja. Heel interessant. Ja. Waarom ben jij erbij gegaan? Ik ben er ingerold door het werk. Ik heb hiervoor zes jaar voor de veiligheidsregio gewerkt en zodoende in contact gekomen en er ingerold. Maar ben toch weer teruggegaan naar de sport. In een mooie Achterhoek, waar ook niet zo heel veel stations zijn. Waar iedereen dus een auto heeft. En een fiets. Ik fiets graag, dus ik zie de Achterhoek ook mooi van die kant. Ja. Ja. Was jij al wel aangehaakt of ben je nu pas weer aangehaakt bij de politiek? Ik ga braaf altijd stemmen. Maar ik moet zeggen, de laatste Europese verkiezingen kwam er niet helemaal uit met de kinderen. Dus, maar de Tweede Kamerverkiezingen, hier ben je helemaal aangehaakt. Ja. Dat is mooi om te horen. Heel goed. Ik vind het interessant. En het nieuws volg je ook. Ik heb je net Bastien Blokken aan de tafel. Je bent hier natuurlijk om nieuwskenner van de week te worden namelijk. Dan moet je wel eventjes Ronald Katz verslaan uit Rotterdam. Die heeft de hoogste score tot nu toe neergezet. Gisteren 63 punten. Oké, ik had bewust niet geluisterd. Ga ik het ons nog neerleggen. Ja. Daar ligt dus je lat. Ja. Zet hem op. Ja. Het is mijn grote eer om het woord te verlenen aan de minister-president. Ik sta hier vandaag aan de start van iets heel nieuws. Iets nieuws, niet alleen voor mij persoonlijk en voor de verschillende andere leden van het kabinet, maar ook voor de Nederlandse politiek. Het wordt natuurlijk wel een bijzonder debat. Na 14 jaar Rutte nu een nieuwe minister-president. Een ongekozen ambtenaar die opeens in het torentje zit. Ja, die coalitiepartijen kunnen natuurlijk op stevige kritiek rekenen. Straks van de oppositiepartijen, maar die zullen er wel ingaan. En de vraag is of dus oppositiepartijen de komende twee dagen ook wat voor elkaar kunnen krijgen. Ja, vandaag heeft hij het nog relatief makkelijk. Want hij moet de regeringsverklaring voorlezen. Morgen volgen dan de antwoorden van het kabinet. In rond Nederlands, we hebben er ook gewoon zin in. Na de ceremoniële feestelijkheden van gisteren moet het kerstverse kabinet vanaf vandaag dan echt aan de bak. In Den Haag is het debat over de regeringsverklaring begonnen. Vraag 1. Welke fractievoorzitter is daarbij nu als eerste aan het woord? Die weet ik niet, maar ik gok op Peter Omtzigt. Frans Timmermans, je had, als je naar links gekeken had... Daar was ik al bang voor. Ja. Ik dacht, er is Leo misschien achter. Nee, okay. Nee, het is Frans Timmermans, fractievoorzitter van GroenLinks, PvdA. Ja. Grootste oppositiepartij, mag altijd als eerste. Vraag 2. Voor de nieuwe minister van Landbouw, Femke Wiersma, wordt het geen gemakkelijke dag. Zij moet vanavond gelijk met de Tweede Kamer in debat over welk thema? Gok maar. Ja, ik denk de Europese subsidies en de landbouwverdeling. Nee, de mestcrisis wordt het. De mestcrisis, ja. Dat woord kwam ik niet op. Nee, dat zul je net zien. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar. Veel tankstations verdwijnen de komende jaren, omdat er aan brandstof steeds minder te verdienen valt. Op dit moment zijn er dik 4000 pompen in ons land. Over 10 jaar is daar nog maar de helft van over, is de schatting. Ook moeten pomphouders straks kiezen tussen elektrisch of fossiel. Binnen 5 à 10 jaar zal het aantal benzinepompen in Nederland halveren. Dat blijkt uit onderzoek van welke bank? God. Noem er eentje die je opkomt. Ja, ik zou zeggen de ABN AMRO Bank. ING. Oh shit. Net niet, ja. Nee, ja. Vooral welk type benzinestations zullen volgens het onderzoek verdwijnen? Weet je dat? Nou, ik denk de originele dieselpompen. De onbemande benzinestations zocht ik. Ja, we gaan naar vraag 5. Laat ik weer een fragment horen. Ja. Komt goed hoor, je hebt nog even. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Ja, nou, we voelden de controle. Ik denk, natuurlijk, zijn een stugge ploeg. Met wat gevaarlijke uitbraken. Maar we hebben het echt goed gedaan als team. En dat is de basis. De Pai. Memphis Depay, de aanvoerder. Nee, het is Gakpo. Wel, de absolute uitblinker bij Oranje. Tussen die twee. Ik zat te luisteren naar het accent. Ja, ja, hij opende gisteravond te scoren en leverde een prachtige assist bij de 2-0. Ja. Je kunt extra punten scoren met de vervolgvraag op deze vraag. De makkelijke of de moeilijke vraag? Welke wil je? Doe maar de makkelijke. Nederland treft zaterdag in de kwartfinales Turkije. Dat gisteravond Oostenrijk met hoeveel versloeg? 2-1. Ja, de hele sport heb ik doorgehakkerd. Je kunt nu weer extra punten verdienen met de hintsvraag. Je krijgt hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus wie bedoelen we? 4. Ik heb letterlijk een droombaan. 3. Al leidt dat tot nachtmerries bij mijn partijgenoten. 2. Na mijn slechte debat zoek ik naar woorden Biden, en kiezers. Biden. Voor 1 punt had ik nog de druk op mij om terug te treden uit de strijd om het Amerikaanse presidentschap neemt toe. Ja. Ja, voor 4 punten was het, ik heb letterlijk een droombaan. Biden had gezegd dat hij tijdens het debat bijna in slaap viel. Ja, en medewerkers zeggen dat hij veel rust nodig heeft. Ja, precies. Even kijken, Corrie. Je moet 24 vragen goed beantwoorden om aan kop te gaan. Want ik had gezien dat de score net was bijgesteld van de vorige deelnemer naar 70. Dus de lat was nog iets hoger dan ik aanvankelijk zei. Maar goed, we gaan er gewoon aan beginnen. We gaan het gewoon proberen. Precies. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. In welke stad blijven vandaag 3 basisscholen gesloten vanwege een oproep tot gewelddadige demonstraties? Rotterdam. Ja, de uitspraak in de fraudezaak tegen Donald Trump is uitgesteld naar welke maand? November. September. Het aantal immigranten is vorig jaar met bijna hoeveel procent gedaald? 4%. 20. Welke artiest mag van de organisator van het Eurovisie Songfestival volgend jaar meedoen met zij zich gedraagt? Ja. Welke actiegroep demonstreerde gisteren op de A12 in Den Haag tegen het nieuwe kabinet? Extinction Rebellion. Volgens het CBS en TNO is het aantal Nederlanders dat moeite heeft om wat te betalen voor het eerst in 5 jaar gestegen. De huurprijs. Energierekening. Dan de hintvraag. Journalisten mochten gisteren voor het eerst een kijkje nemen in de kluis waar de Nederlandse bank wat bewaart. De goudstaven. Ja, een petitie om de theaters Diligentia en Pepijn in Den Haag te behouden is in 1 week hoeveel keer getekend? Ja, heel veel, maar ik weet het aantal niet meer. 10.000. Ja, welke wielrenner deelde gisteren een imponerende etappewinst in de Tour een dreun aan de concurrentie uit? Portugal. Ja. Welke instantie vindt dat de overheid te veel blijft werken met omstreden algoritmes? Ja, en als je het zegt, zeg ik, Autoriteit persoonsgegevens. Ja, Corrie, heb je zo... Ja. Voorzitter. Heb je zo zitten blokken? Ja, ik heb vooral de hele sport doorgeakkerd. Ik denk, dat zal vast wel een hoofdthema worden. Maar helaas, 15 punten. Nee. Kom vooral nog een keertje terug. Ik vond het leuk dat je er was. Dank je wel. Ja, dank je wel. Dank je wel, René Couperus, mijn spraakmaker van vandaag. Dat je hier wilde zijn, 2 uur lang. En ook dank aan mijn andere gasten, Marlies Telgekamp en Ties Jansen. Dank voor jullie komst hier vandaag. En ik hoop dat jullie oproep iets beweegt in de wereld van de geneeskundestudenten. Zometeen op Radio 1, Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wie heb jij vandaag in uitzending? Roos, goedemorgen. Debat om de regeringsverklaring is natuurlijk bezig. Frans Timmermans, de leider van de oppositie, de grootste oppositiepartij, is nu aan het woord. Dick Schoof, de premier, heeft zijn verhaal gehouden, 30 minuten lang. De vraag is, wat wordt dat voor een debat? Hoe voer je zo'n debat? En waar let je dan op? En hoe voer je dat als oppositie en als coalitiepartij? Sybrand Buma heeft met beide ervaring. Hij is tegenwoordig burgemeester in Leeuwarden. Hij is mijn gast. Hele fijne ochtend. Dag. Dit was een programma van KRO-NCRV.